خوراکن تناستو او دا سر سر خوراکن بے کول گوڑے زیڑی اگی ندی پمانا سے پوئی دو درنی تنخواگان بے اغسطی دا دی او ملک دا پارلوی مصیبتی خوا چی دا سے خلق رسی دلی زیتا چی اگی نہ پخپل اصلاح پوئی گی نہ دا قوم پہ اصلاح پوئی گی اب اس زان رسولی دا دید پارا چی مال دولت راجمہ کی پلوی لی اہدو باندے قبضو کی انور سو کو تنفری دک قدم سر حالو خوا قالوا غيوي ادغاس احلام دا سگڑ وٹ خوب نہ تالی دلی دی میخی دی واگانی دیو شنوگی دیو دا خو گڑ وٹ خوب نہ دی دا وی صبح چتا دروازی دا سی پسیل باندھی ہوتے او صبح دلی دلی نا غلی بیا پش دشپی پزین کی اوڑی راوڑی وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین انیمو پمانا دا گڑ وڑ خوبن باندھی پوئی دن کی خو بالکل انکار کو چمنگ خوب کو مطلب نہ پوئی دا بل سوکی ایوی چ دا خوب گڑ وڑ دے بس پدی باندھی دیر دے پریشانی ہو بادشاہ خوب لی دلے دے او اگی تعبیر وے نیستو چکم ناستو ردی دا پارا اگی کارو نکو اس اگا ساقی چ بادشاہ سر پو شراب مقرر دے اگر خبر شو دور زمانہ پس خا اور سورج بگی تیر شوی وقال الذي اوی غسری غساقی نجا منہما چی اخلاسو پدی دوار مرگرو کی نجات مندیو ودکر بعد امت یاد اکنہ پس دیر مدینہ دمر مد پس چو ہوئی اگر تیوی انا انبیوکم بتاویلی ہی زب تاسو خبر کم ددی پمانا باندھی دس و تنوئی چرے جیل کے او سڑے اواد خوب مانا اباسی بولی بادشاہ بل چاہتا ہوئی چدو کا لا لڑشا ادو تو مطلب دار چدو پخل لڑش ماں سڑے و تنخی ہوئی زب تاس ددی مانا مزو فار سلو ماؤ لے گئے بس اگی اولی گو اور دے جیل ترا گئے یوسف علیہ السلام اولی دو کچھ وی لی دن یوسف ایوہ صدیق اے یوسف اے رشتی نسڑیا تم رب دپس یہ لی دو افتنا فی سبع بقرات تمتا مانا ہو خیا ددی خوب کہ وہ واگانی دی سربی کہ خوڑلی دی اگے لرا وہ واگانو ٹپو وسبع سنبلات وہ وگی دشنو خضر نشنو او خریا بسات او وگی دی وچ ردی مانا منگ تو خیا او پادشاہ ڈیر پریشان رے لال لی ارج لنا سے دیر پار چ واپس لال شم خلق تا لال لوم یا لمون چ ردی پمانا پوشی گوری سوکھ نہ پوئے گی تیرا سخت پریشانی رے چدا سو مطلب گرو یوسف علیہ السلام ورت داؤ نوی بالکل چت چلڑی کا نا نو ز پتہ ماو تو بیغما پر دے غم دوا اور رسولی نا نا نا انبیاء دیر لوی اخلاق والے خا اگی زڑی خبر نہیں آدی دا سپکو خلقو کار دے چتا تب زڑی خبر آدی بس اگو تا تعبیر خی یوا ابی اگو تا تدبیر خی چتا سے بکوے ابی اگو تا بشارت ور کی ورک صرف یو سڑے وی نو بس تش خوب تعبیر بے اور خوب پیغمبر دے ندریوال خبری ہوتا کوئی چیز خوب معنی دا دا قال تزرعون سبع سنین دا ابن یوسف علیہ السلام چی تاسو فصلون کرے پزمکا کی کرواندہ کوئے وہ کالا پی در پی دا ابن پی در پی پر لپس فما حسوتم نو آگا چی تاسو لوکے فضرو بی سنبلی پریے دے پخپل وگو کی ہو بل کوئے ما ترشر کوئے ما پریے دے پخپل وگو کی سٹاک جوڑ کے اللہ قلیلا مما تاکلون ہوں دخپل اجت دپار لگون دے آگا چی تاسو خورے آگا دانی ہوگا سے انور ٹول سٹاکو نہ جمع کے دا وہ کالا بڑیر آبادی سمیاتی من بعد ذالک سبن شدادن بیا براشی پس دی وو کالونا وو کالا دیر سخت تپی غواگانی دی وچ وگی دی سبان شدار سخت یا کل ما قدم تم لہن ابخری اغستاک اغ غلا چی تاسو مخ کے دید پار جمع کری دا نا پا دی وو کالو کی خلاص شی بالکل بخلاص شی نا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ اغا چی تاسو دا تخم دا پار پری دے لگا تخم بپاتی کی کنا دا خود خوب مانا شو او تدبیرم ور سر شو چی گوارے دانی بنو باسے کنینو خرابی بشی یا با دا سناسی خواب اس وقت بشارت ور کی چسوار لسکالا خو پورشو چدا پین لسم بسنگئی سم یاتی من بعد ذالک عامن بیا براشی پس دی سوار لسکالو نیو عباد کال آنوی خوا سنین سنین نوی اسوکلی او عام عباد کال توی فیه غاس الناسو چبدی کبا پخلق بارانو نکی گی غیس باران توی وفیه آسرون او پدی کبا خلق میوی نکری جسمت میں اباسی یا رکھو یا سرون سمانا الکا میں وہ خرکنا نالتے و تدا جوسر لگولے دے فیہ یا سرون عریبے نچوڑی و جسمت میں اباسی کیا سانا شیراتا خواد خوب تعبیروں مو تدبیروں مو تبشیروں مو اگر آگے بادشاہ تے ہوئے بادشاہ خوشحالشو ادھو تے ہوئے ویدا سڑے سوک دے دو کرے والا جیل لے رہو باسا دمرا قیمتی انسان دے دادے غٹے غٹے کپڑے ناستی دی اتن خاگانی اخلی تش نمون دی ادھا خوب پا مانا نپوئی گی اپا جیل کی یو فقیر انسان دے یو ملنگ سڑے دے او دمرا زبردست خوب مانا ویستا رے ولے وقال الملک اتونی بے اوی بادشاہ دمی سر ریان چرا ولے دا بندماتا فلما جاء الرسول کل چراغ دتا استاد بیا وتراوی او یوسف ویرا زکارو شخا جیل روضا قال ارجع الى ربك اغه توی ززا تختا زنشم داس درت لے زبدا سنوزم د جیل نا چې و سوزما خلق راته ګوری و چې دا اغه هغه د عزیز مصر په کور کې نه نه نه زبا الوزم چی زما صفائیوشی زما رنوش دیدے کہ نبی علیہ السلام ویلو چی رحم اللہ یوسفا اللہ دی پو یوسف باندے رحمو کی لو لبستو فی السجن طول ما لبس یوسفو لعجبتو الدائیا وی کما دمر وقت پا جیل کی تیر کرے وی اما پس استاد راغلے وی دشند پا سر یرا تویلے وی چی رازا ما بس آدر پو اگا چولے وراو تباو ما اللہ دی پہ یوسف رحمو کی اگوی زدہ سے نو دماغ زبا والخل صفائی کو ما دی حدیث سمت لب دے لیکی تواضع دا چی خلقو عجزی کوئے چی مونگا عجزی کو گنا ادیو بل نزان کم گنو نتاسو لے دیو بل نزان لوے گنے او بل مطلب دا دے چی دی یوسف علیہ السلام زان لے کاتا وا نبی علیہ السلام وی زما زان لے کاتا دا ولی زما کا تدار چزوائم چی خلق دا مسلین خبر شوے وخلق دے نما بزکا سادر کو گا چولے چی رانا بکی خوچی اس مسلو رسی تلوار دا او دی سب علیہ السلام کا تداوا چی اگر باندے الزام لگی دلیو نو اگر خوکڑ چی اول اخپل رانا اکڑا ابی آراؤو تا دیکھ اسو فرق نشتا خوا اوی یوسف علیہ السلام چی واپس چا الی ربکا خپل بادشاہ تا فسالو تپوس تنو کا چی تسنگ بادشاہی چستا پو مصر کی زنانو لاسون غسکنو او تی تپوس نکے چی داست چل شوید ما بالن نسوت اللہ تیم چی صدی حال دار زنانو قطوانے دیا ہن چی غسکری دی خپل لاسون داولی سچل دی اسی بادشاہی پا نم باندی ان ربی بکی دی ان علیم چا بوی چا غص خبر دی وی خو خبر دی یقینا زما دا مشر دی پا طریقہ باندی خو پوئی گی یو دا مانا یقی دی چا اللہ تی نمرا دی که دوار احتمالشتا دی رب زما چی دی دی پا چل باندی دیر خو پوئی گی بادشاہ چا چی سڑی لنکا نا نو آغا لورم پا پریشانے کرا رہی نظر یہ غزنانا راجم اکڑے کسو نوی خسو پکیوی راجم اکڑے و تپوس تی نکی قال ما حسبكن وی بادشاہ زنانہ ہوتا چھ سو حال استفدا سے چلو ازراوت سن یوسف عن نفس کل چتا سو ٹولو مطالبہ کرے واد یوسف علیہ السلام نہ داغد نفس نہ تپوس کوما چھ پدی بند باندھ تا سو پوشی اسے سو خیال ام پھر آگلے دا بدے دا تپوس کوما ما خطب کن دا مانا قلنا اغیو حاش للہ توبہ توبہ توبہ اللہ دیر پاک ذات تے ما علمنا علی من سو اومن نیو پوشی پد باندی دا غلط خیال دا گورا اللہ براوزی چی خپل صفائیو کی کنا دا دا کم دینا شورو شوی دا شاہد سوی ابیا زلیخی سوی اوس دی سوی ما علمنا علی من سو مون نیو پوشی اس دا پا کی میدان ترالا دی نمبر را رہے قالت امرات العزیز اوی رخزید عزیز مصر الان حسحس الحق قالت امرات العزیز الان حسحس الحق وی اس حق بالکل اختارش اس خبر میدان تشوخا انا راوتتو ما ددن مطالب کرو عن نفسی دنفس ددن وانه لمن الصادقین او یقیناً چی دے دیر رشتین دے پا وقت پل خبر کی پکم خبر کی آ مختصر خبر نو چی ہی راودتنی عن نفسی تم رویلیو نو چی نا دی زمانہ مطالبہ کرے تو دروغ نشم ویلی نا پا خپل ہوئی چی انہو لمن الصادقین بالکل دے پا دے خبر کی رشتین دے خوا عدالتی فیصلہ وشوا دیتا عدالتی فیصلہ وی خوا تد انبیاء و عصمت تے دا خبر اس کی اگر زلیخہ کی خواہ چی دے بالکل رشتی نہ دے نقصان زما دے خواہ دا ولی میں دا سے پڑا گا ہوئی سپین سپینی میں ہوئی ذالکا دا ذکا لی عالما چی پوشی زما دا مشر بادار عزیز مصر انی لم اخنہ بالغیب چی ما خیانت نہ دے کڑے کل چی دے با کور نو او کنا دا خود سبا ذکا دا سوے کنا دا خو یوسف تا دعا کوا چی اگر دن ازان بچ کنو تو اس ویلشی چی لم اخون ہو یا خدای تو دا انبیاء و دمرا عصمت تی چی نوری ازان سر راخ کن خوا دا ولی دا سوی پڑک اخلوان دی چی لم اخون ہو بالغیبی ما خیانت ندکل چی دے بنو موجود تا ذکر ندکل چی یوسف دن منڈا کنو اگر دمرا عصمتو کنو چی تو اس ویلشی چی لم اخون ہو بالغیبی یا وی ضمیر یوسف ترا جی دینو کو بہتر مانا اول رہا وان اللہ لا یهدی کید الخائنین او یقینا چ اللہ چرن کامیاب وی چل خیانت گرو در دی خبر ادا لا لگیا خبر ہے نہ کٹ شوی ہاں زکا چ یوسف علیہ السلام خلا پ جیل کی دے ناغ سنگ دل ترازی خبر ہے یا ہو بلا رست راز ادی کی ہاں دا ٹولی خبری دی دی وما ابرئ نفسی زخپل زان پاکو ما بلی چی غلطی چاہتا شینو آغا زخپل زان پاکی ان النفس لأمارتم بسو یقن النفس دے انسان بیا بیا امر کون کرے پا گناہ سرا دا نفس امارا دا کافر نفس دے دی پا کفر کیو کنا ٹولو لأمارتم بسو ہو یو نفس لوامہ دے نو یہ غیت دی کہ غیت اشارہ دے اللہ ما رحم ربی مگر اغا نفس لوامہ چی رحمو کی پاغ باندے رب زمان ان ربی غفور الرحیم دوی نفس مطمئنت اشارہ دے بے شک رب زمان غفور الرحیم بخون کے میرے باندے نو یہ دری وارا پکرا لکن خوا نفس امار صراحتن را دے او لوامہ آغا دے کیا را قیامت کے زن ملامت کی گناہگار دے نو اللہ و بہت رحمو بھی کنا خا اور نفس مطمئن نقو آگا دے چی وی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی سزا جنت سزا در دی خبری دا دیرون فسرین ویلی دی چی دا دا یوسف علیہ السلام خبر دا شیخ الاسلام بن تیمیہ ابن قیم او ابو حیان صاحب د بحر ټول په دې زور لګی چې نه اډیر دلیلونه پیویلی دي چې دا د زلیخې خبره ده، ځکه چې د انبیاء او نفس اماره نه وي. یوه انبیاء داسې نه وي چې ما اوبرې او نفسي ولې خپل ځان نه پاکوم چې پاک دې نو څنګه نه پاکې. بل دا ده چې یوسف علیه السلام لا په جیل کې پروت دی، اوس به راضی خا. وقال الملك اتوني به، اوی بادشاہ د مصر چراول ما ته دا سړی استخلصه لنفسي. ګور دې مخکې نو ویل کنه، بس دې ویلی وی کاله چې رای ولې کنه، ځکه چې دومره شان خو ته نو معلوم شوی کنه، اوس خو ته ډیر شان معلوم شو چې دا دومره پاک بنده دی، دومره اخلاقی انسان دی. استخلصه لنفسي، دې خو ځان سره خاص کوما، زی بیا عزیز مصر تا چودھری سے تن کو پری دما اخلص ہو لی نفسی دے بما سرئی. بس را گئے ملاقات اوشو دیر لے روپ پہ پریوت بادشاہ باندھے خبریں وہ سر مفسرین وہی سر ایلیات چپ دو رجبو کی وہ سر خبر اکڑے پہ دو رجبو کی وہ سر خبر اکڑے بیا چپ عربے کی شور اکڑن بادشاہ لنورت لہ لکھا اگر خبریں کوئی آخو یو خبر کے دکانی کر خی نہ بس خبریں وہ سرو کر لو ڈیر عبرت اور ڈیر دا عقل مند ہے. فلما کلمہ کلچ خبریں اکڑی بادشاہ سر قال ان اوئی بادشاہ انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک چتم سر نن پڈیر الوے مرتبہ باندھی او زمونگ خزان چشوی. بس اگتا تپوس نہ نکلے عہدے و تاوالا کڑا ای بادشاہ رو روزان و باسی خواہ رو روزان رستقی او یوسف تزے پریدی خو اسے پا دما دما باندے خواہ وہ سے خزان چکی اور رستو بے بیا پا خپل دے کینی او دے وزی کڑا باو تڑی دا مطلب دے خواہ رکھا جی دیر آگے نوی اغی ایمان امراؤڑو چی چا پا نصیب کیوا کنا مسلمانان شو دتے ہوئی چی تے سب امون سرا نن پہ یو مرتبہ باندی کاغذ وزارت تا کاغذ صدا. یوسف علیہ السلام پوش چی دی خوص ما نپری دی اما تخام خازی مواری اوالکی نو خدا دا چیز وزیر مال شم وزیر خزانہ شم زکا چی داروس تو کلو نراروان دی اغبل سوکنشی کولے زپا غیر دیر خپوئے گا ما نو زکا تعینی اوکا خلق یوسف علیہ السلام وی نوکرے مطالبہ کری دا نیرا نوکری خواب بادشاہ ورکو لکنا خود تعین کرے دے چتمال اہدرا کے نہ تو تعین کو مچمال دا اہدرا کا زکا جدی کی دا خلق تڈیر لوے خیر رسی خا. قال جعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام چیو گردہ و مال را پا دی خزانو دزمکا، ما وزیر خزانہ کا دی و تا وزیر خوراک ہوئی اگر خدا نہ ٹولا پڑا آیا خا. ما وزیر خزانہ کا وزیر مال وت ہوئی بولی انی حفیظ علیم دا خسم بالو لشم او دا اصول دی ہوئی کہ کلے او سڑے قابلی پہ یو ملک کے اگر پوئی گی کہ ما تضرورت تے او خلق ہلاکی گی نہ دیر اخبل دان کار کی نہ خلق و خیر فائد پا رہا زکہ انی حفیظ علیم یعنی زو حفاظت کو ان کے پدی عہدہ باندھے پوئی کم پدی عہدہ باندھے نزک دی تو زما ضرورت تے اگر حدیث کی چراغلی چی تاسو بہ مطالبہ نہ کوے تاسو بہ درخواست نہ کوے چی زو نوکری گورما اگر اگر وقت ویری دی کنا چی دا سے قابل پا کی سوک نہیں خوا لکہ دا اس چیزی چی زو ادری پزور ازان ادری مالا سیٹ را کے ہو مالا نمبر را کے ہو دا بنو ہے تو اچھی تاوین دا سکارو شکنا تا کم دے گا ہو دا سنبال کرا. ادخال الہی اللہ ہوئی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اگورا دا سی میں زیور کہ یوسف علیہ السلام تا پزمکا کی دا کوئی نہ میرا ویست عزیز مصر کرا دا عزیز مصر نہ میرا ویست نو جیل تمہیں بوتو دا جیل نہ میرا ویست نہ دا مصر پر تخت باندھ میں کہنا دا سوکھ کوئی وکذالک مکننا اللہ ادا زما کار دے اڑو سکار نہ دیکھا یہ تب امنا ہے سو ایشا او رہائش بکئی پدی مصر کی چکم دے کی خواہشی پدی ازمکا نسیو برحمتنا من نشاو منگ رسوخ پل رحمت آغا چالے چی خواہمشی ولا نذیو اجر المصلحین محسنین نزیک اجر دا حق پرستو دا خود دنیا اجر دے خواہ او اجر دا آخرت دیر بہتر دے آغا چالا چی ایمان راوڑی او زان ساتی دا شرکنا یوسف علیہ السلام وزیر شی خزانہ او کلون شورو شو آباد آباد کلون شورو شو او یوسف علیہ السلام خپل انتظامو کو خبا قیدا فصلون بکیدو او غول لیلی گودامون آباد کلو او غب جمع کول پاگی کی او ضرورت مناسب بیتن دانی استی وہ کالون ختم شو نور پسی وہ قحط راغ لکالون سخت کلون شورو شو قحط راغ او بازی مفسرین دا مطلب لکی چی دا پتہ ہو لگی دا بس چی باران نکی سوکڑین دا دا قحطی کا نخا نوی خلق پدی پوشو چی اول بکینا ست روڑے تنو صبح تی پاچتی شو آسو بے او خوڑا اوی چی دار وزی را لکنا چی سوک بکینا ست نو شکور بے تشکو اس بات پاتے نشنو یغی ہوئی چی خدای خبر چی قحط راضی کسا چل لکن قحط شورو شو او ہر زی کی غلی کم شوی حلقو گی شو او دا خبر مشور شو چی پا مصر کی غلی دیر ہم دا ورزان ہم دا نو بس خلق رامات شو دا قافلی براتلی مصر تا دا شام ناو دا کنعان ناو دا عراق ناو پتہو لگی دا دا یعقوب علیہ السلام پا خاندان باندیوم قحط را گئی اور کام بیا دی خودی دا مطلب نہیں چی زمان پیل سے وہ نہ لنگر چلی گی اگر سرار سے دیر دی وہ اگر یعقوب علیہ السلام نہ لوے ہو پاغی کا حت را گئی او زامن تے ہوئی چی تاسو میں سر تلال شے ہو خلق طول زیتا فلے ہو غلی روڑی اوئی چی دیر منصف بادشاہ دے کنا ملاقات بوم کے اولار شے غلی راو رہے نلس والا را روان شو او اگر یو لسم رور چی کمو دو یوسف علیہ السلام خپل رور بنیامین اگر پاتو شا پلاروی دیخو بنا پری دم دیخو ما سری نو خانی یو لس راوستو اگر ایسا خبرو ویزا بادشاہ تبوائی چی مونگا یو لس تنیو فاگر یو پری خود اللہ سرالو مونگا یو لس بارو نراکا دیسا خبرو چی دا مصر قانون سنگا دیخوا راغلل وجاء اخوة يوسف رال رونا يوسف علیہ السلام مصر تا فدخلوا عليه داخل شو بادشاہ تا فعرفهم ناغو پی جندل اخو پیغمبرو کنا وی پی جند چدارا وهم لو منکرون او دی ناشنا گانو دی بوتا کاتوی دا مصر بادشاہ دی تاج تیو گورا او فاغی نبی جند چدا سوک لکھا وهم لہو منکرون ولما جہازہم بجہازہم او ملاقاتی وشو خبری و سروکلی چتا اس دا کم زین رالے ادباوی پیو کچی غلقو نئے کنا دا سی غاٹ غاٹ بی نا نمونگا خود طول علی و تاوی چدا کنان نرالو دا سی اوی مونگا یورور بلوم دے فاغرا سر اپلار را پری نخودو زکر چدا آگی یوزی پخوار اکشو دے ناغا اس دیر خپا دے نو اغزی امون سر را پرے نو خودو ای خواہ دار سے ہوتا ہوئی خواہ نو قرآن اختصار کئی پی گورا دا مونگ دا قانون دے چی مونگا حاضرینو لورکو غائبینو لنورکو خپا کے گئے بنا تاسو بلس بارو نو سے او یو لسم نشو درکو لدا اخبتش بود ایزان سر لدا دا مونگ قانون دے خواہ ولما جہازهم بجہازهم کلا چ تیارے کل دیل بارونا جہاز ست ہوئی دا سامان تیارے دا سامان تیارے چالا گورک یو زنانہ دا کور اوزی وادی اوغی دا سامان کی ناغی تا جہیز ہوئی ولی سامان ہو دا تیاری کنا کہ یو سڑے پا مرگ باندی دا کور اوزی اوغی دا تیارے کی ناغی تا تکفین تجہیز ہوئی ہم سامان ولوڑی کنا کفن وفن ولوڑی نو جہاز تا جہاز دکوئی چی دی کی سامانو نہیں کنا سامان والا تیار کرو او بیا وتوی قال اتونی بخلکم من ابیکم ویرا ولے ما تا غرور ستا سو چتا سو زم د پلار نہ دے او د مور نہ دے تار سی وتوی لو کنا خود بغیب نہ پوی دو وی ارور دان سر راولے ها الا ترون تا سن گورے ان یوفل کے لا چد پورا ور کوم پیمانی وانا خیر المنزلین او زدیل قدر دانیم دا میلمنو رو براولی تا زما حال اولی دا کنا فیلم تعتونی بهی کرور امرانوستو فلا کل لکم اندی ولا تقربون بیا تاسو لی یو بارم نشتا یو او بیا رازیم اولی در اغجن و ثابت شے کنا امون در اغجنونا نور کو یو دانا ولی نور کو خیک لک کر کنا چرور بخام خاراولی ها اغیوی اخد ادارہ تا بل مصیبت جو شو قالو سنو راویدوانو اباو ہوئی دی چیزا خو منگا سی عدد چیزا چلوالو چلوال بکونو مطالبہ بکو دا پارا دا پلارنا وینا لفائلون دا کار بخام خاکو زکا چی اس غلا نشتا دا چی منگو سو غسروزی بوشی بیا با منگ رازو کنا نرور بخام خاراولو خدا خبری مبری ہوشویو دی تاویزے بار بارزے تاسو لمنگا بارون تیارو وقال یوسف علیہ السلام لفتیان اجالو بدعاتهم اخفلو نو کرانو تا چکی دے تاسو دا قیمت دی فی رحالهم پدی بارونو کی پیدا پیسی محسی چی دی روڑی کنا داول پدی بارونو کی دے نچا غد کولشو بادشاہو دی روگیو کنا بس اگی قیمت دی پا بارونو کی خودو امول غلی ڈکی کڑی امول اگر پیسے میں سے واپس ورکڑی دی کہ صحیح حکمت ہو لعلہم یعرفون ہذی پارا چی اپی جنی دا خپل قیمت اذن قلبو الی اہلہم کلچ واپس لڑ چی خپل کورنو تا لعلہم یرجعون دی پارا چی بیا واپس راشی پدی زور لگو چی دی بیا واپس راشی خوا نو پدی بسنگ واپس راشی پدی بزک واپس راشی چی دی اوسی او پرین دی او قیمت پکی راوزی نو یعقوب علیہ السلام کو پیغمبر دے اب وہی چدام سکڑی دی الے او سے را پیسے او سے تاسو غلرا اولا پیسے مر نکڑی کدی نرازی نو اگی بے اگر بے خام و خواب زور را واپس کی خواب لالہم یرجعون چی دی واپس راشی دیکھے حکمت دین دی خبر ابس بارون ایواچو لو لار اور سیدو کنعان تا فلما رجعوا الى ابيهم کلچ واپس یو خپل پلار تا قالوا يا ابانا يا پلار زمونگا من امن الکیلو من خوا یو اختش را وستو اولی بس منش زمونگا نو یو دا مانا دا خوا دویم دا مانا من امن الکیلو زمونگا خبارونا منش وغوی چی بیا مرازه سنگا منش وسی دل در نکلو ننا آئین دد پارے حکم کو پمن عبان دے مونے آ چی بس زمون پا حق کیوئی چی کچرے رو رو مرا نوستو نو بیا مرا دے زمون نخو منو شوا نو تدا سے اوکا فارسل مانا اخانا اولی گا مون سر دارور زمون گا بنیامین نکتل چی مون گا بارو نرورو غلی رورو وینا لہو لحافظون امون خطا تمعلومیو چی مون با دد حفاظت کو بے لحافظونو اخا وہ خیر داز دولنا ہوئے خواہ اگر یوسف علیہ السلام پا حق کی چویلو اگر ایسا دروغ ہوئی لیو اور داز الگوردی گناہنگار نو دی خواہ داز دولنا ہوئے چیننا لہو لحافظون خلی یعقوب علیہ السلام کو غیبدان ندے کنا ناغا بیاوئی چیرہ بس ندی حافظون پتن لگی حافظون لہم اشارو کو او پتہ انہ لگی دا سنگا حفاظت تے قال هل آمنكم عليهم او یعقوب علیہ السلام زخو ادبار نکم پتا سبانی پا حق ددکیم گورک پغیو پویدین اولی بے ادبار نکو خوا بلکل علم نشتا کن خوا زی ادبار نکم پتا سو پا حق ددکی الا کما منتکم علی آخیه مگر اگا کوٹا ادبار بینو مگر ما چی سنگ ادبار کلو پتا سبانی پا حق درور ددکی من قبلو پخوا بس اگر سے ادبار وکڑا اگر ہم کوٹا شیو دابا ہم کوٹا شیو اس پتہ نہ لگی ہو دیوی مونگا نہ دیوی لچے انا لہو لحافظون مونگ بے حفاظت کو اگو استاسو پہ حفاظت میں اتبار نشتا فاللہ خیر الحافظ اللہ پہ حفاظت میں اتبار دیکھا پتا سو یقین نکو ما اللہ بہتر حفاظت کو ان کے زخف الزامن دا اللہ پہ حفاظت کے غالم حافظ او ارحم الراحمین اگا زیاد رحم کو ان کے دار چانا بارون اعلان دی پرانس تخا مجھے لڑو ندا خبر ہے اوکے ولما فتحوا متاعهم کل چپرینس البارون اخفل وجدو بدواتهم ردت الیم ویمون دے اخفلی پیسی چی بیا واپس کرشیو دیتا دیوے کی وقفہ ولی دا اریانو درے دا ٹولو چی دا سے چلو شو لارو ملال دے زامنو ملال دی او دبارونو نیقا پیسی راویستی چی دیکو میں ورکڑی وی قالو ویدی یا ابانا ما نبغی یپ لار زمونگا تو گو رمونگ نور سوارو دمرا عادل بادشاہو دمرا خسارے چی مونگ لے قیمتو مواپس کو او مونگ بارون امراولو اتا مونگ سرارور نپری دی یا ابانا ما نبغی یو مانا دارا ما نبغی یو مانا دارا چی مونگ نور سوارو ما نطلبو ایوشین نطلبو هذه بدعاتنا ردت الینا دے مانا دارا چتا گو بویلی چتا ہوتا سو غلطی اکڑا نقصان مکو بنا اکڑا اگی وینا ما نبغی مونگا سرکشی بغاوت نہ دیکھے مونگا ظلم نہ دیکھے بس دا ہو مونگ نیو خبر ادا مونگ پا بارونو کی دائی خشی وی دی نخوا ما نبغی دری ما مانا دارا یپ لارا ما نبغی مونگستان دازل پیسی نگوارو هذه بدعاتنا دادی کنا بس دا بیا اوسو رسولی خپے پتا باندھے خوب جن راضی بیا مطالبہ ستان مونگ دا پیسو نکو هذه بدعاتنا دا زمونگ قیمت تے ردت الینا چی واپس کرے شوی دا مونگتا ونمیر اہلنا مونگ بخپل اہل و کور لغلی رولو ونحفظ اخانا مونگ بخپل رو حفاظت کو ونزداد کیل بعیر امونگ بسیات کو یو بار دا اوخو دادل بے انشاءاللہ چی اولس بارون راولو خوا یو با پک زیاد چی ذالک کیلو یسیر سو مطلب دے دا مونگ چی کم راولو دا خو بخلاص چی لگ شے دے دا خو زمون طول مرنو کی گی نبیہ بنوزو یو یا دا چی دا بار چی مونگ نا پاتے شوے دے ضرورو نو دا خو یو بار خکاری خدا یو بار ندے دا موقوفو نلے دے فدی خود مونگنا بیا طول مر غلپ آتے شوی دا ذالک کیلو یسیر دا دیر لک شوی دے خدا لک ندے دا دیر دے دکا چی مونگتا پی طول لار کو لاوی گی بیا بزور آزو خوا قالو یعقوب علیہ السلام لن ارسلو ماکم زخو چری زی نپری دم تاسو سر زما یقین نشتا دا اصدی چک حتی تؤتونی موسقا من اللہ تردی پوری چی تاسو مال سوگن راکے دا اللہ پا نمبان دی موسقا من اللہ ما تب سوگن کوئے دا اللہ پا نمبان دی فس خبر لتا تننی بھی چی ما تب دا زیرا ولی خام خام اللہ یحاتو بکم ہو بیانیم خفا کٹول را گیر شوئے ندیباد سر را گیر تاسو برا گیر بیانی پروانشتا حسن جتا سراشی او دے نئی ورے ولما تاو موسی قوم کلا چپلار لے لو زور کو دا اللہ پا نمبان دے سوگن دے وطاو کو قالا نو یعقوب علیہ السلام اللہ علا ما نقول وکیل مبتدا و خبر دی لاد انبیاء و خبری کا نفع اللہ زمان کو دے طول و خبر باندی زموار دے اللہ زموار دے مونگا ہوتا محتاجیو کمونگا دیر تدبیر نو کو جسو اللہ نہیں گوختی کا نا وہ سو تو تدبیر خی پلار یعقوب علیہ السلام تدبیر خی دے دے کے بولے تو غیب نے اللہ خبر دے چی لڑی چی بیا بس چل کی گی وقالا اوی یعقوب علیہ السلام یا بنی یا ازامن زمالا تدخلو من باب واحد چی مصر تزے کا نا نو پہ یو دروازہ مزے خا لسوارا چی پہ یو دروازہ داخل شینو خلق بس ہوئی دیولی وتوی مداخلی گے دیوی دروازی نا او داخل شے دروازو گڑو وڈو نا خواب خارون دروازی وی خوا دا دب گرے دا دا شنگرے دا دا پلانے دا بے وی کن وی پا جدا جدا دروازو داخل شے خوا دیکھو یو حکمت داو لدفع نظر چی دا نظر نشے نظر حق شے دے اللہ دا بعض خلق بستر کو تاثیر چولی دا سی نبی علیہ السلام امیلو یو سر چا دا نظر کرو ناغو خیرے اکڑی جی خدایم بے خوبا سا دا خپل رونا اولی وجنے مسلمانان کا نا او بے ہوئی چی دو کا ستاسو پچا شک دے اگر نظر باز تو آیا چی او دسو کی او غسلو کی او داغا او بجمع کے پخانک کے اب یار والے چ بد باندھی واچو دے دے تدبیر ہو دا چاچ دا نظر شوی خا نو دے تدبیر ہو وتا چاہ با دا سکی او غبا پد باندھی ور واچو نو دے جوڑ شی اچھی لانی دا نظر شین دا وید پار نور ایا تن دیو حدیث ندی غبا وین منگا ویلو کنا یو دا دید پار بل دا چ خلق وسر حسدن کی خا بولے چاہ سلح سوارا پہ دروازہ داخل شے او تا سو کوئی نہیں کنا نری بخام خاوی چیرا ہو یو دزی خلق و نخلاص نشو اگر سرا ندیو خوانو دس گیڑی پہ شرمولی دیو کل وہی چی گورا دیمست ہے تو گورا لسوار را دان داخل شو پہ یو دغا باندی نخام خواب حسد دخل کو پیدا کی خوا مداخلے گئے پہ یو دروازہ دمی سر داخل شے پہ مختلف دروازوں باندھے وما اغنی عنکم زنشم کو رد شرک پہ تصرف تو گورا یعقوب علیہ السلام وی زما اختیار کی نشتہ کنا کوی نما بتا تو تصبیر سلخ ہوتا استخا زنشم دفع کو لے تا سنا من اللہ تقدیر دا اللہ من شین ذرائن الحکم اللہ للہ نہ دے اختیار مگر اللہ سرد علیہ توکل تو دا ہم توکل کو دے تو توکل ہوئی خا چی تبا خخ پل تدبیرو کی اب یا بوئی چی زی پا خدای میں سپار لیے خا دے تو توکل ہوئی دے توکل نہیں چی تو احتیاط نکے نور سنکے ہوئے زی پا خدای میں سپار لیے پا اللہ باندے مونگا توکل کو اعتماد کو او خاص پا اللہ باندے اعتماد دیو کی اعتماد کو ان کی ولما دخلو من حیث وامرهم ابوهم کل چی داخل شو مصر تا پا آغا طریقہ چی سنگ و تپلار ویلیو خا جدا جدا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شئن نو آغا چی سچی ہو آغای خود دفع نکلو دی یعقوب علیہ السلام تدبیر حکارو نکلو غلی ذکا اس دن یو رور پاتی کی گی پا مصر کی ما کان یغنی عنہم نو یعقوب علیہ السلام چی دفع کرے وی دی اخپلو زامنونا دا اللہ آغا فیصلہ چی رات لامن شئن زران نا فائدہ اشتا دے کنا خا فائدہ سدا فائدہ دا دے چی احتیاطی اوپا کنا گورا دا نظر نبچ شو دا حسد نبچ شو اگو زان لے خبر ہو چی اس بادشاہ سر دا سی واقعہ ہو شو چی اگو زان سر پاتے کو کنا فائدہ شوی دا خا اللہ حاجتا فی نفس یعقوب آدا یو ارمانو پذر دی یعقوب علیہ السلام کی قضا آم چی دے ویلیو چی زبدا سی کوم فیصلے کریوا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ او دا یعقوب علیہ السلام خاون دا علمو لما علمناو اگر چی مو ولا علم ورکڑیو کم علم دا علم چی تدبیر پا مقابل تقدیر کی حص چی ندے اِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ دا علم چی کتا عرص من تدبیر کے او دا بنوے چی دا اللہ فیصلہو پا دی سر واپس چی انوا پس چی تقدیر نہ واپس کی ہاں دور دے تے احتیاطو کہ نہ اللہ پاوے کے برکت واچی کنا لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی ولما دخلوا على يوسف کلچ داخل یوسف علیہ السلام تا پدیم زل آوا الی اخاہو نجدے کزان سر ارور پل رال ارور راوست ہاں بنیامین او چیغی اولیدو یوسف علیہ السلام علی دن دی تیوی وی تا سواپا لشے دن از تا پوسو نکو ما ورچ د پردیل کم راوستے کو ندی زان سر دن کو پدی نیت باندھ چیز نہ تپوس کو استا سرشا دروغ معلوم چی دے سب بلشان ونتے معلومے گی تاسو غٹ کٹ یہ اور دے دا سے پورے وزت نہ تپوس کو انور مطلب دانو کیا پلے کو نخالے و تعوی چزستا روری ما و زو یوسفی ما و کنا قصہ دا سے داو زبتا پاتے کو ما خطب خپکی گی ناو کتابہ اندخلا گرنم اولگی خبر خپکی گی بناو دا ٹولر سے ہوتا ہوں آوائی لے اخاہو تشی او دے کول نو زان لے کو نزدیک زان سر رور خپلو قالوی انی انا خوکا زبات شانی ما دا خواستی گو یو قصہ دا جوڑا شوی دا زستا روری ما فلا تبت اس بما کانو یعملون تم غم جن کے اپ آوکار باندھی چی دی سکڑی دی نکدبو طویلی چی خواہ گورا تا سر ام بدو کر چی کوئی تے غرزولی اس چی ویزرات لما پلاری نو مالا بے سقی را راکڑا چی گورا دا دپو جا باندھے منگ پلار تمیلتو نشورو کرو دا دپو جا منگا باندھا مصیبت ما سر ام دیر دیاتے کرو دی اگوی خیر دے فلا تبتے سو ما کانو ارسو چی شوی دی اگا ختم شو اس بخدے خیر کی فلما جہازم بجہازم کلچ تیاری اکر دی لرا سامانونا و بارونا جعل السقایت فی رحل اخیہم دا تدبیر دکھا دا یو دا سروزر و کاسوا غٹا مخ کے بے پکی اسنو بکول پا دی اچھا اس دا کار شورو شنوی روڑے چی دا بارونا پی پیمانا کو بلی تساجت تے بلی صلاح لو پیسے بور کو خدا یو ڈیرا دا سستڑی کی گی خونا اسونا پکی او گومس کی امون با پی خپل غنم او جوارون پی مانا کو کفیت شعاری دیتا ہوئی خوا کور دا لوخو نڈا کول نگواری دا یو لوخی نڈیر کارو ناغستل گواری دیتا کفیت شعاری ہوئی کنا خوا ناغا کاسوا آغلب ہے پی مانا کولا نویسوب علیہ السلام یا پخپلا یا یو نوکر تیوی چی دا کاسا پا دیبار کی کی دا نو بس کیا خودا نو دی خپل رور یا وہ لسم بار کی کی دوی دی کی خودا جعلت سقایتا سقای خود او بولو خی توی نو پخوا دو بولو خی او کنو اس خنو وی گرزو لیا کاسا دو بو فی رحل اخی پا بار درور خپل کیم اوی زی بارو نوا چاو پخانو بس بارو نوا چاو لو روان شو خوشالا دی کی چی دی خلقو وی لکا کاسا سشوا بارو نا پیمانا کول گواری کاسا یو پلا بل پلاو پیمانا نشتا دے وی وی اگا وسا قافلہ پاسی دا اغیب اوڑی نو یو مؤذن اور پسی اولی گا سم مازن مؤذن بیا اعلانو کو یو اعلان کو ان کی ایتو حل عیرو وہ قافلی والو انکم لسارقون تاسو خغلا گریے دا ٹس ہے پی فتوا اکڑا خا اگی خو لاگر نو داو تو یوسف علیہ السلام ویلیو کدی مشروط تزان نووی چنکم لسارقون وی کدزان ویلی خو گناو تنشتا ولی کاسا روکا شواو دی اس دا دی زین لانو ناو خپل گمان کو نو دا گمان خو خد دا دلیل لے خا دا گمان دلیل لے چی دا علاماتو نمعلوم کی نو کلا سارقون یہ ویلی نو خیر دتا گناہ نشتا او کنے یوسف علیہ السلام ورتویلی چی دا سے آواز پیوکا چی واغ لاگرو چی دا خپل پلار نام روغ موٹ زی پٹ کرے دے خلق مال پٹی او تاس کنا زی پٹ کرے نو ام صحیح ہوا لسارے کونی او تا صحیح ہوئے کنا قالو اویغی و اقبلو علیہم او دی ترا مخامخ شو را روان شو بیا مازا تفقدون سوم رک کری دی چی مونگ تغلا گرو آئے قالوا يغي نفقد صواع الملك ما مولي شيخ ولا دي كان من ركلي دا كاسا في مانه د بادشاہ اس وقت صواع وي ها صواع كي غليب في مانه كي او دير في مانه كي دين والو جمع كلا صواع الملك ولمن جاء بهم لبعير او دا پخو کی وي وي کچا دا في مانه راول کنا ناغل بیو بار دا اوخی پہ نام کی وانا بیہی زعیم ازبے ولوی ورکوما دتا اگورا نا بس تاغل اینو نا چی چاہے لگون دے اختیار ورکی کنا توبہ توبہ چې د ګوتې ځای پرېږدي که نه. ولمن جا به حمل بعیر، وی چا چې دا پیمانه راوړه نو یو بار به ول انعام کې ورکول شي. وانه به زعیم او زیزی موارد. قالو وی رونه د یوسف علیه السلام تلله قسم په خدای لقد علمتم یم سر والو تاسو ښه پوهېږئ، ما جئنا لنفسد فی الارض، مونږ دې له نه راځو مصر تا چې فساد کو په دې کې. وما کنا سارقین، او مونږ خو غلاګر نه یو. دیے څنګه گواہان کو چې قد علمتم، وی زکا چې دی برات لنو او خانو ته به ټوکرې چولی وی. نو مصر والو وی چیردا به ناشنا خلق دی، ښا ډیر تقوا دار دی وی گه، زکا چې خان ته ټوکرې چولی چې پردی فصل کې خلو او نو وی کنه ګورو. دی زکا وی لقد علمتم، تاسو خو خبر یې، دا ټول مصر په دی گواہ دی چې مونږ فساد نه کوو، مونږ لاګر نه یو. قالوا اويدي بي سزا دا غسل، ان كنتم كاذبين، کتا سو دروغ جن ثابت شوي. نبي اما سزا سي کتا سو کدا کا سرا ہوتا نو وے پخپلا چ دا غو بس سزائی. اس دی تے صفتا دا دی ہوئی چ دا گلا گر سزا مو پکنان کی دا ورکو چ سو گلاو کی نا وا مالک سر یو کال بیا پاتی کی کہ خدمت پہ کیو تو مزدوری پہ کیو کار سے کیو. ادمی سر پتا و تنوع چدل تک جرمانہ اخلی پخپل اخلی زان راگیر کخا. قالو اوی رنو یوسف علیہ السلام جزاؤہو سزا دی باغسو کی موجد فی رحلی، اغسو کی امون تیشوا کاسا داغ پبار کی، فہو جزاؤہ، بس اغب سزای غو پاتی نا. ویدہ کم قانون دے؟ کذالک نجز الظالمین، داوی زمان دا کنعان قانون دے، دغا سمو صدا ورکو غلا کرو لا. فبدا ابی اوعیتهم، شورو اوکڑا بارون کس کرو، اشورو اوکڑا شورو اوکڑا داغی پا بارون باندی، قبل وی آیا خی مخی دا بار درور ددنا، ولی کاغیل اور مندک کرو انوی بیچی وی دا خو جوڑ تا سو بکی ایخو نو نا اگر دا طول رستو کو امخی دا دی پا بارون شورو اوکڑا طول بارون خالیو. ثم استخرجها، بیا رستو راویستا غا کاسا میں وی آیا خیه دبار درور ددنا ناغی وی دوس دے با پاتی دلتا خا. دا بل مصیبت راوی. اللہ رب العزت وی چھ گوری یوسف علیہ السلام تا نسبتو نکے چھ دیکم چلو کو دیکم فریبو کن دا غنو نکڑے. کذالک کدنا لیوسف، مونگا چلو خو یوسف علیہ السلام تا بچارے منگ و تچل نوے خودلے. ما کان لیا خدا خواہو، نو دے چرانی ولے وحفل رور، فی دین الملک، پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی. مصر کے خدا کا سزا ہو چی جرمانتی واقع میں دا خو خو چری پا خفل خلوی نو بس راگیر شنو. اللہ یشاء اللہ آغا کار کی چی دا اللہ خو خی، نرفاو درجات من نشاو، منگو چتو مرتبی دا چا چی خو خشی پا علم کی، وفوق ذی کل ذی علم علیم، خدا ہر چا د پاس لوی علم د چا دے د اللہ، وفوق کل ذی علم علیم، د پاسا د ہر یو خاوند علم علیم، بل عالم شتدے چ اللہ دے، فوق کل ذی علم دے نمراد مخلوق دے اور د علیم نمراد خالق دے. ذکر سید ابن جبیر ہوئی کہ ابن عباس بھی اوزل تقریروں کو ڈیر مؤثر تقریروں کو نو یو سڑی ہوئی کہ فوق کل ذی علم علیم، ابن عباس سے اراٹ چدارے سے ہوئی مات علیم ہوئے. علیم خدا اللہ صفت سے، ذی علم مخلوق تو ہوئی، من طول ذی علم یو او اللہ تا ذی علم نشی ویلے، اغت علیم ویلشی، اغت عالم ویلشی، اغت دا سی بتو ناغستے شی وی دا سی انہوں نے ندیو جنہ مخلوق کی دانشی ویلی چی فوق کل زی چی او سڑی تاو گو رہے ہوئے چی فوق کل زی دے پٹولو باندے اچتے نا اگا پٹولو چی اچتے نا اگا اللہ رہے. قالو اوی رونو دی یوسف علیہ السلام دیر خپشو او دے ہوئی دا اگا پا مخ کی وسوئی خوا طولو لار دی اوی این یا سرقو کدغ لاکڑی کنا نو ڈک والا نشتا ولی فقط سرقا حلو من قبلو پخوا دا یا رورنا هم غلا کریو پخوا دیو دیس خبر دی جزانو چه غرور اید اولاد دی تاجی پسر دی دے یادو یوسف علیہ السلام سر لا کڑی وا تو صحیح حدیث داد ابن کثیر وی ابن جریر ٹول ہوئی چدا یوسف علیہ السلام چی معشوم نقل ماسی سر پاتے کے دو نو کل چی دا سے ددرے و سلور کالو شنو دیتے نبیا گختو چختے نو ادارے نڑ کے دو چرا روخ ستو نو پملا پوری والا دسرو زرو ہمیانے اتڑلا چرا روخ ستیا کرنا چیو ساتو شو نو پی والے سر رو چت کوئی دی معشوم جان سر سے نزیرا اڑی نو اگی ہوئی نا پتا سے گو رہے نا گا ہمیانے داغا پملا تڑ لے نو پی بس دے بھائی او کال اس ماں سر یو دا قول لے ہاں دین دا قول لے چی پخوا چا تدیدی مشرانو کے سوک بہو دا مور دا طرف نا مشرکان نو آغی دا سرو دا ربود جوڑ کرے ہو آغا چا تا یوسف علیہ السلام لے پلاس وار آگے اور رہ اولا ماتے کو ہر دے گی چی غرزولی چرتا نا آغی با بیاوی چی یر آغا بود سشو آغا بود سشو دیوی چی یر دا یوسف نینا پنچ پیرے دے روانکار دے دا بد روکڑی کا نا نو دگا دویم قول لے دگا گلے پھر آڑو لکا گلا آئیو کہ خواہ تاڑو گنا نو دماسی گنا ہے وہ اوغ بل خو کر چی بوتی احمد کا چی نہ شرک اڈے خورا کڑا دیوی ای اصرت فقط سرقا خل لہو من خود تو دگلا کڑی نو ددی اور رو سکا نہ غم کو خواہ گلا کڑی وا فاسر یوسف فی نفسه یوسف علیہ السلام واری دو وہ خبر ہے پذر باندھے وہ سات لام آگے ان کو بس پذڑی تیرا کڑا ولم یوب دیا لم اودی تہکارا نکڑا ہاں دو رہے ہوئے چاہ ان تم شرم مکانا ڈیر بد عمل خلق ہے بلغلا گانے راڑا ہے نا تس ڈیر بد عمل والے اللہ عالم ما تصفون اللہ خپوئی کی پاگا سوچی تس بیان ہوئے قالوا يا ايها العزيز اويري چه بادشاہ اسی منت شورو کو ولی رور تے پاتے شکل ان له ابا چه ددخ یو پلار دے شیخن کبیرن دیر بوڑا دے دیر کمزور ہے فخذ احدنا مکانا ددا سو کا چه مون کی اوتن انی سا ادے را پرے دم سا مون بھی جے بکم یو کو تقدی نہ پاتے شیو سر کی اور دے مونگ سر اپری ازکا چی پلار پی ڈیر خفا کی گیا ہو زمونگ نے سوگند غست دے ہو انا نراکا من المحسنین مونگ مینو تا نرا چی دیر نیک او انسان دیر خوش اخلاق ہے قال او یوسف علیہ السلام معاذ اللہ توبہ مونگا اس پا گناہ کی راولی چی بی گناہ سڑی ہونی سو گناہ انگار پریدو پناہ وارم پا اللہ سراد دی خبرینا چون سمنگ الا من وجدنا متانا عنده مگر اسوک چمند دمنگ سر سامان قل ان يذل الظالمون مو خو بدی وقت ظالمان شو ظلم دی توئی کنا چی بی گناہ سڑے رانی سے مستحق یوی تو بل رانی سے بس کارو نہ شو فلما استئسوا منه کلچ نا امید شو د بادشاہ نا خلصو نجیا نزان لکی ناس تو جرگتو ان کی قال کبیرهم او یا مشر دینا یا دا عمر مشر یا پاقل کے مشر یہودا ویر اگو تا خبر شو روکڑا چیرونو علم تعلمو تا سنے خبر انا باکم قدا خزالیکم موسقا من اللہ چپلار ستا سو یاقوب علیہ السلام اغست دا وعدا او سوگند اللہ پنم باندی چتا سو ما تدارور راولے کنا ومن قبل ما فرطتم في يوسف او غزور کیس لاپروت تھے تو خواہ چتا سو کم کوتاہی کری دا یوسف علیہ السلام پہ حق کی نا غزور جرم دے دا پکے نویش فلن ابرح الارض زخوی نظم آو زخو نخو زم دا مصر نا بالکل حتی اذن لی ابی ترغ پوری چما ته اجازت کی فلار زما چی راضی دی او یحکم اللہ لی یا اللہ ذ بر نس فیصل را لی گی زما دارور ما سر پری دی ردی بادشاہ پڑھ بان درہم بوتوی کی نو بس دا زم بنو او خیر الحاکمین دا اللہ فیصل ڈی را بہتر دا زخو نظم بس او تاسو دا سوکے ارجعو الہ ابیکم لار شیف لار قلتا فقولوا يا ابانا يبلا رزمون غين نمنا كسرق جستا غزي په مصر کې غلا وکړه عجیب کار شدا وګورو بس دې دې کې قران اختصار وکړه چې څنګه هغه ته وایي چې لاړ شه ندی لړو نه کسان لاړو ادریتن مصر کې پاتې شو یوسف او بنیامین او یودا یهودا درې واړه پاتې شو انہا والا لال پلارتا اور سیدو او پلارتا اوی چیا ابانا ان ابنکا سرق سازی اغلا اکڑا اغبتنا تپوس کری چی اغلا اکڑا نولی راتنا وینا کنا اغال تاغی سر یو کال اس پاتی شد اغلا پا کیس کی دا قانون دنو وی انتا ام دا قانون دے مصر کی چی پاتی کی گی دیوی مون صحابر موت دخپلی خلی نووی چی مونگا دا صدا ورکو غلاگر لچی او کال باغی سر پاتی دا اموی سغلتی اکڑای را بیوتاوی چی خواه چی دا کاسا کی خودن چالی دلیو ویرا مونگا پا کی خودو کی چسوک ندیلی لی خوچ رایستن مونگا ولی دا وما شہدنا الا بما علمنا یہ پلارا مونگا گواہی نشو کولے مگر دہاگی چی مونگا پا خپلو سترگو سولی دا بس مونگا پا راغستو کی ولی دا پا کی خودو کی نیو خبر مونگ نیو خبر وما کننا للغیب حافظین یو دا مانا دویم وما شہدنا الا بما علمنا مونگ چی تا تسوگن کرو کنا نمونگ کرو خود دیر باندی چی سو پوری مونگ پوئی گنو مونگ بے راولو نو خبر زمونگ دا اختیار نووتا کنا مونگ گواہی نہ کرے تا سرا مگر پاگے چ مونگ پوئی دو امون دے غیب نہ نیو خبر چ دا سکار بکی گی درے مانا وما شہدنا مونگ آگی تا بیان نہ دے کرے الا بما علمنا مگر دار قانون چ مونگ پوئی دو دخپل کنان وما کننا للغیب حافظین مونگ دا مصر دا قانون نسو خبرو چگی کی جرمانہ ورکی مونگ دا غیب نہ نیو خبر تھا یپ لار کستا یقین نکی گی نراشا واسأل القرية التي كنا فيها تپوسکا داغی کلی داغی مصر دخل قنا چمون پاغی کیو والعیر التي اقبلنا فيها امون سر یو قافل را لکو مرگر تیا کی نو خیر داغی نا تپوسکا داغی قافلی نا چمونگا رالو اغی سر مرگری و انا لسوادقون مونگ رشتنیو داد علم غیب حال لکھا یعقوب علیہ السلام بیا خپل خبر کی قال بل سولت لکم انفسکم امرا ننازد یقین نکوما بلکی خیستکڑے تاستا نفسن استاسو یوکار و صبر جمیل زبا صبر کوما خیستا بس بل سنشم کولنو صبر لا ندر سیدل خپل دیتا خوا اصل لا ایت ینی بهم جمیعا زما یقین دی پا اللہ باندی چرا بولی ما تا دا دری وارا زامن غزری شو کنا جمعی آئے زتا ہوئی خوا یوسف ام یادی بن یامین ام یادی دابل ام یادی دری وارا با اللہ ما ترا بولی زما پا اللہ یقین دی حوصلہ خود انبیاء و دیر مضبوط ای کنا انہو والعلیم الحکیم یقینا چا اللہ دیر لو علم و حکمت والا دی و تولانهم خپشو نمخ تنا پا لوارو زامنونا وقالا اویوی دیر پا افسوس کی یا اصفا علی یوسفا اے غم زما پا یوسفا ترکمی پوری بھئی وبیضت عیناہ سپینشو استرگ دزو دا غمنا من الحزن فہو کزویم دکو دا غم انتہائی درجہ داوی گورک پا خواجری دا آیت نازل شو چې انا للہ و انا الی راجعون نو دا بے ویلیو دا بے نوی چی یا اصفا علی یوسفا دا وی اللہ دی امت لار سیخیو نو دا اظہاریو کو وبی عزت مانا سو کوئی رندیشوی بہتر دا دے چینا نظر بگی کم شو رنوالی نرازی پا انبیاءو بانو نظر یہ دیر غم دو وجن کم شو قالو اوی دیرونو دی یوسف علیہ السلام تلائی قسم پا خدا تفتا او ہمیشہ بیتو تذکر یوسفا تاغسی دی یوسف نو مخلی زمانی اوشوی گور چی اغا بس شوی تو بنیش او تاغسی دی یوسف نو مخلی تب ہمیشہ چی نم باخلی دی یوسف و حتی تکون حردون تردی پوری چی رنزور شی کٹونی سنو حردون او تکون من الحالکین او یاشید پدی غم کی ہلاکی دن کے عمر کی دن کے قال او یعقوب علیہ السلام انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ دادل دخل کو اعتراض نہ کڑی دی چگور دم راضی مشان پیغمبر دے کنا نو پسی پسی دم رہا پکے گی ادم را فریاد کئی دا خو یو دنیا پرستی ونتی دا دے اعتراض کرے کنا دنیا پرستی نہ دا یعقوب علیہ السلام تا علم وہ کہ یوسف علیہ السلام با پیغمبر کی گی اور دے وزمون دا طول خاندان دا پار عزت گردی رضا دا محبت سو سرد دیو جی نو خوا دا دنیا پرستی نہیں بلکہ دا حق پرستی دا یعنی نور رو سر زمون سر خدور محبت نو یا جو ام دادا چی دا با علی دا پیغمبر پا حق کی مناسب نوا کچری بند مخلوق تے فریاد کرے وی چی حل قراشے کنا زما پا حال رحمو کے لیکن اوست چی کئی کنا اخبارو نو کی ازے پزے چی سو کول چندی لیگیو سو کول کمبلی لیگی نا اگر مخلوق تے فریاد نو کرے اخوی زا اللہ تے فریاد کو ما اور اللہ تے فریاد کو لعین ایمان لکھا انما اشکو بسی و حزنی زخو کارکو ما اخفل فریاد او اخفل غم الاللہ خاص اللہ تا و عالم و من اللہ ما لا تعلمون او زکوئی کم دا اللہ طرف نپاغسو چی تاسو نپوئی گئے یا بنی یزہبو پدریم زلی علی گی اگر نہ زامن کیا زامنو لار شے تاسو لار شے مصر تدازل فتحسسو من یوسف و آخیہم کوششو کے خواہ تحسس کوششو کے یوسف علیہ السلام ہم او داغ ضرور ہم ولا تیأسوا من روح اللہ من امید کی گئے دا اللہ دا رحمتنا انہو شان دادے لا یأسوا من روح اللہ من امید کی دا اللہ دا رحمتنا اللہ القوم الكافرون مرگ اغا خلق چی عقیدے دا کفری ناغی دا اللہ دا رحمتنا نا امیدے انو کٹیر و توائی چی گورا اللہ عرص کولی شی او تو اس داغنہ سوال کوا کار کلی خود در بے کی دلہ ادیوی ننا زمان زنشین شو پا سوال باندے کہ خدای را کولی نو راکلی بے ولی زبا زمان اپا دی زیارتو نو بگر زمان او کافر یا مشرکی چی پا اللہ باندے اعتماد نہیں او پا غیر اللہ باندے اعتمادی دریم زل راغلل فلما دخلوا علی کل چراغل بیا داخل یوسف علیہ السلام تا قالو وی وی ایو العزیزو اے بادشاہ پی جنی لانا کنا ذکو تا ایو العزیزو مستنا و اہلنا الضر دا حال لی دیوی پیران چی کنا اگی خدا خساتی پا اگی کم دے کہ لوگ آتن درازی اگی باندی وی خدا فضلی غیبی امداد کی گی غیبی امداد کی گی دا غلو تیمان او دا غلو بورے او دا چینے کٹی دا اور کر را سمی خوا اللہ کہا پہ یعقوب علیہ السلام غیبی امداد نکی دو چی غی پریاد کی چی مستنا و اہلنا الضرو اور اسی دا مونگا تا او دا مونگ کور والا تا دیر تکلیف پاس چاہتا اس پریاد کی او دادل چراغلی دینو سو پیسی ام دا سی نشتا خوئی سو کوٹا گونتی سامان زان سر راوڑے ہو چی اگر لگی دو نو تفریات کی چیر تمونگ لبارو نا پورا کا احسان را باندیو کا اڈیر خراب شکا نا اور پہ اسرائیلیاتو کے لئے قصہ لکھلے دا چی وہ کالو کنا نو پاول کال باندے و خلق و زان سرا روپے و شرپے روڑے نو آغا بے مصر کے پری خودی نو پہ دویم کال باندے بیا دا سکنا سسرو سپین بے روڑو نو پہ دریم کال باندے بیا دا سنور قیمتی قیمتی سیزون سکالی سو دیوراتو نو بے مصر کے پری خودو نبی اپ بل کال باندې داسو کمبلیو بنی نونا او جرسیو دا به راوړي هغه پر خودو نبی بل کال باندې بیا داسې سادری او شړیو ګور لوی کسانو لکه خلق بربن پاتې شو هغه سمې سر کرا ټول شو ٹھیک ده. دید یوسف علیہ السلام تدبیر یادی چې دومره زبردست تدبیر یې وکړو نو صحیح ده. خدا تدبیر نہیں چی حلق جزان ٹول دغا سی پاتشی ہو ستی ناغار سزان تراجم کی کنا او بدتیانو کار دیں نوی دیزان سر سمعمولی غن تی سامان راوڑے ہو ویوی بادشاہ رسید منگتا و زمنکور و علاو تادیر تکلیف و جئنا بی بزوات مزجات امون راغلیو پس پا قیمت سر آخو چی کوٹا قیمت تی مزجات فاوفی لنا الکیلا تمنگ لیا پورا کا بارونا او کن پورا کی کنا نو تصدق علینا خیرات را باندیو کا خیرات را باندی کی گی ان اللہ ذل متصدقین یقیناً چ اللہ خیرات کون کلا دیر الوی بدل ورکی اللہ بدل دی عوض در کی ہمونگ لدہ بارونا پورا کا دی وقت یوسف علیہ السلام ٹنگ نشو سرگو لے غٹے غٹے اوخ کرا لے او اس و تعلوی کا نخا زکر جی دا حال بیان کو چی بخاندان دی یعقوب باندے دا سے سخت رالا دا سے جزان و غریبان شو پورا قرآن مطلب پدی کی دا دی چی خلقو دنیا دی تکلیفون و زیدے دنیا دی امتحانون و زیدے کہ سخت راشی نو انبیاء رایات کہے نو علی بستاس و ذنل تسلی حاصلی گی خواہ پاگی باندی ہم دا حالات راغلی ہو پیغمبر دے دا پیغمبرانو کور دے کنا تصدق دیتا ہوئی چی دا غیر عوض اللہ ورکی نو دا دا بندیانو کار دے بندیان با صدقہ کی اسوال بکی چی اللہ مونگ لدے عوض راکی ستا پنم باندی ہم چا سر احسان کو دے او سڑی دعا کولن دا سی وی چا اللہم تصدق علینا علی یا اللہ پا ما بان صدقاو کی دا سی وطا ہوئی حسن بسری وی واوری دو وی غوطا وی چا غلی کی نا داری سنگا سوالو کو اللہ پا چا تصدق نکی زکا تصدق اگا سوک کی چا دا سواب پتا مئی تو چوئے چی اللہ پا ما بانے صدقاؤ کی نو صدی مطلب دے اللہ بیم ثواب گوری اغلب سوک ثواب ورکی دا سے مو آیا نور الفاظ دی دا سوال اغاو آیا کنا متصدقین اغیی چی اغیل اللہ بدل ورکی قال او یوسف علیہ السلام هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ تاسو خبری تاسو تعلیل مشتے جس کارم کرو دی یوسف سرا و داغ درور سرا اذن تم جاہلون کلی چی تاسو نوے خبر جاہلان وے کنا بس اگی چی دا واری دو کنا نو یو بلتے ہو کاتو زکا سلویخ کالک سورا بکی تیرشیو کنا نو پوشو چی بادشاہ سنگ دی یوسف نم واری وارستو قالوا نويدي أئنك لأنت يوسف شاید چه تي يوسفي پورا يقين يخو نرازي کنا ذكار سو بدل دي وقت رشوه دي ديرو أئنك لأنت يوسف شاید چه تي يوسفي قال أنا يوسف وهذا أخي وي غوز يوسفهم أو دا دمارور دي قد من الله علينا اللي احسانو كفو مقبان دي انہو من یتقی ویسبر او ہر سوک چی اللہ پہ احسان کی مجھے دا دو خبری پکی وی انہو شان دا دے من یتقی و یصبر دا دا پینڈے شیخ بار بار یو دلی تقریر کو گورا چی شل دے ویلو انہو من یتقی و یصبر اگر سو کو چی دان بچ کی دا شرکنا او صبرو کی پا مصیبتنو نبی شک اللہ نزائے کی اجر دا محسنینو رونا ڈیر ملامت شو سرون اخکت اکڑل او دا غزیو چی اللہ یوسف علیہ السلام تا پکوی کی ویلیو چی تبا دا رونا خبر کی لتو نب بیاننام بی عمر مار وهم لے شعرون او دی بن پوئی گی دا غا مقرا لکھا چی دی ڈیر ملامت شو یوسف علیہ السلام تا اغاول تسلیور کی قالو اوی دی تلہ قسم پخدے لقد آسرک اللہ علینا یقیناً کہ اللہ پہ مونگ باندھ ڈیرو چت کری ام پہ نبوت سرا ام پہ سلطنت سرا وین کو نال خاطئین امونگ ڈیر غلطے کری دی ڈیر خطائے ام کری دی اور ڈیر ملامت یوتا تھا قال یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتے ملامتیا پتا سبان نن روزی زما طرف نہ ہے ملامتیا نشتے پتا سو گور آیات دچا پہ حق کی نہیں خواہ کنی دا خود یوسف علیہ السلام پہ حق کی نازل شیو کنا اور چی نبی علیہ السلام پہ آتم کال راغے و مکہ معظم فتح شوا اور مشرکین ذلیل شو اور مخامخ و تناستو نبی علیہ السلام دا آیتو ایخا لا تصریب علیکم اليوم نن پہ تاسو ملامت یعنیشت دے انتم و تقاو اللائیم تاسو اللہ آزاد کرے بس نا چی کم چا ایمان راوڑے ہوئی تے یغفر اللہ لکم اللہ تاست معافیو کی منگ بسوال کو معافی غلطی خواہ تو بھئی او سڑی تنوے چیرہ غلطی رہا نوشوہ معافی رہا توکا ویدہ خدین او غوار سڑی ہے زہ خدین چی تماتا وے ہر قسم غلطی چی کا نا چک دے یو خدائی چی ستا مالو اغسرا او نی درکو نمافیو تکولی چی زمان توبہ خواہ مال تا شیو کنا خواہ ہونا چی اسے غلطی اگو کلا او تا تا ملامت شو اتا توی چی معافی را توکا وی معافی را اللہ نگوارا بندہ نمگوارا یغفر اللہ لکم کنی دیرے کی با دیویلیو کنا خواہ وہو آرحم الراحمین اللہ زیاد رحم کون کے دیدار چانا اذهبوا بقمیسی حازا یہ رونو زمان دا قمیس ہو سے ہو سو دا اخپل کمیس ہے والا ورکو ہر کمیس چیو قرآن بکی حدیثی کرنے کڑے ہاں دورا پتو لگی رش ترتیب پوری پا کمیس کی دری معجزی اختار شوی یو اغا کمیسو چی دی وولو یعقوب علیہ السلام لاو دوینو ککڑو راگی کی دا معجزو چی یعقوب علیہ السلام پوشو چی یوسف شرم خند خوڑلے کنی کمیس بے مشلو لے غار غار کرے بے اوخا یو بکی دا معجزہ بل دا معجزہ چی اگر گواہ اوی چی که کمیس دا شاہ طرف نشلی دلی یعقوب علی یوسف علیہ السلام با گناہنگار نی نا پکی اخکار شوا اگر عصمت پکی معلوم شو ادریم دا معجزہ چی کمیس دا یوسف علیہ السلام یہ راولو دا یعقوب علیہ السلام پا مخ یہ واچو نو اگر روغ موٹ شو نظر یہ راغ ہے او سے دا کمیز دما آزا چی دا دے فالقو وی غرز دے علا وجہ ابی پمخ دپلار دما بانی چی یعقوب علیہ السلام دے یہ اتی بصیرا دے بروغ موٹ شی واتونی بی آلکم اجمعین او کنعان پریدے مصر ترازے راول ایماتا آل قل طول پا جمع دے دے کہ مجاہد ہوئی او تفسیر کبیرم لکھی جول و تحقیق علی ان علم یوسف ان القاء القمیص علی وجه یعقوب بوحیه تعالی الیہ یوسف علیہ السلام تدا سپتا وا چہ زما پلار نظر با پدی کمیس باندھ را گرزی پیدا ہوتا اللہ وحی نو کڑی پیغمبر کنا وحی و تویلیو چی دا کمی سوسا و دا غپا مخ بیوا چی او بروغ موٹ شی داداری خصوصیات کی خان نن یو سڑے دا سے نشی ویلے چی مشر یہ ہوئی چی لرش زما دا کمی سوس ہے دا پلانی پا مخیوا چوئے نا تو اے پیغمبر دا قیاس نشی کے دے ولی زکا انبیاء معصوم دی انور خلق معصوم ندے نو غیر معصوم پا معصوم نشی قیاس کے دے خان آخر دعوانا رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم سورة يوسف کے آخری حالت یوسف علیہ السلام بیان ہے چرا اسباب ملاقات تمور و پلار سرا و دنور سرا او جمع کی دلو دی ٹولو پا مصر کے او بیاد آگے خوب تعبیر ڈیر زمانہ پس اب یاد یوسف علیہ السلام شکریہ ڈیر انعامات احسانات و چ اللہ بکڑی ہو اب یہ آخری دعا دریم زلوان دی فرون دی یوسف علیہ السلام چتلیو او پی جن گلیو شوا یوسف علیہ السلام ولقل کبھی سور کو چلاو سے یعقوب علیہ السلام نظر رش چپ وحی و سرا معلوم شوی وان نبا صغیر روان شو دا مصرنا او دلتے یعقوب علیہ السلام تا دے علم نشتا لیکن دائیو معجزو چی اغد یوسف علیہ السلام کو خوشبوئیں باندھ پوش کلا چرا جدا شوا قافلہ دا مصر نا قدرین ذل قال ابوہم وی پلار دی یعقوب علیہ السلام خپل زی کے کنعان کے جسو کو سرو انی لأجد ریح یوسف یقیناً زمم خوشبوئی دی یوسف علیہ السلام لولا ان تفندون کچرے تا سوماتا نوائے قمقل او سادا تفنید یو بندتا نسبت کل دبی اقلے او دسادا گے تا سوماتا دا نسبت نکوے حضور یوسف علیہ السلام خوشبوئیں والے پوش ہوں قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم وی دی رونو اولاد یوسف علیہ السلام چی قسم پا اللہ چی تو پا محبت پخوانی کی انك لفي ضلالك القديم ضلالت دل دگراوے او مجاہد وی الضلال الحب دل تمراد دل ضلالتنا حب دے محبت سنگ جلدہ کی دن امراد صرف غلطی و خطائی و دل تمراد تنا الحب و یادی چتاغت یوسف علیہ السلام پا محبت کی پورے یعقوب علیہ السلام ندین مخ کی دمر زمانہ یوسف علیہ السلام لحال نہ خبر کاغور سر نزدیو پکوئی کی ہم او کبیا میں سر ترارے اوس یہ یوسف علیہ السلام پہ حال خبر شم دمر منزل پس چہرہ صدیر منزل و لسرز منزل د کنان و دمصر کومینس کے یعقوب علیہ السلام عزد یوسف علیہ السلام پہ خوشبوئیں پوشم سنگ پوشو دل تو ہم تفسیر کبیر ہوئی و تحقیق ہو ان ایسال تل کر رائے ہتی من هذه المسافة البعيدة امر خارق للعادة وهو معجزة اصل حقیقت دارے ہوئی چھے رسید الدر رائحا او خوشبوئیں دور لری منزل داوید عادت نہ خلاف دا دا سے نکی گیا عادت کے او کم کار چھے دا عادت نہ خلاف نہ غا معجزی دا انبیاء دا معجزہ چھے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام پہ خوشبوئیں پوشو دا مصر نہ تمہارا ڈیر مزہ لو پکے دے تمام چیز ویلی سنگ چہرہ سالکم دا سویلی چرے یعقوب علیہ السلام نے چاہتا پو سکو کسی پرسید زن گم کرد فرزن چا تپوسو کدا سڑنا چیزی رکڑو کہ اے روشن گوہر پیری خزان بن چے پاک بندہ اے کلمن زمس رشبوئی پیراہن شمی دی چرا در چاہے کہ نانش ندی دی دمصر ندی یوسف کو بوئی پوشوے اور جکل اخوا کے کنعان کی کوئی کے انہوں نوی خبر تینا تاولے بگفتا حال ما برقی جہانس دمی پیدا و دی گردم نیانس حقیز مونگ مثال خود آسمان دا پڑاق دے جکل وحی کی گی نمونگ خبریو چنکی گی نبیانیو خبرنے گہے بر تار میں اعلی نشینیم گہے بر پشت پائے خود نبی نیم کلو یمون دا اسمان پحال پوئی گو چل اللہ وحی کئی راتا کلو دخل خون نوی خبر چلان دی صدی دا صرف معجزہ وا دا انبیاء و خصوصیتی اگی و تاقا خبر کئی سو خبر دی چتاغت یوسف علیہ السلام پاغا محبت کی لفی ضلالک القدیم تباغا محبت زور کی مبتلائی فلمان جال بشیرو کل چراغ غزیر والا یوسف علیہ السلام چی چال کمیس ورکڑے و رور لا او داغا و مشر ذکر دویلیو چی زہبتو بقمیس الجفائی فانا اذهب بقميص الشفاء دوینو را قمیص ما وړو پل پلارلا نو دا قمیص د شفا بوم زوړم دا زما حق به دغه چیرې غلطی و او پلار سره زیاته یو نو دا قمیص ول وړم چې علاج وشي دا به زوړم بل څوک به نورینو بیولو یہودا راوی القاہ علی وجیہ وی غرض و کمیس یوسف علیہ السلام پا مخد یعقوب علیہ السلام فرتد بصیرا ناغر اگرز دا جگ جوڑ بیماری تکلیف لرشو اس ترگو کمزوری لرشو چیزو اف پکر آگلیو انبیاء و معجزات تھی کل چدا کاروشو یعقوب علیہ السلام ہوئی اگر تو دعا کرے وہاں چاچے والا کمی سراؤڑو نہ دعا کرے وہ چل اما ہوئن علی سکرات الموت یا اللہ پد باندھی دمرک سخت آسان کی دکھ دا ضروری دعائی دام بیا ہو اگی سر غم دا آخرتی دا قیامتی دا موت دا زیر چوالا چاراوڑو نزیری والا خلق سور کی کنا یعقوب علیہ السلام ورتا دعا اکڑا چلا پا دبان دی دمرک سخت احسان کی دا درسنا بہتر ہو قال علم اقل لکم او یعقوب علیہ السلام ما تستنوی لی انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون یقینا زپوئی گم دلہ طرفنا پا اسو چتا سو پہ نپوئی گئے زما خبر رشاو کنا جما ویچ یوسف علیہ السلام خوشبوئی دالا او تاسوی داغ ستار محبت کی لگی آئے قالو یا با نستغفر لنا ذنوبنا اوی اغی اولاد دے یعقوب علیہ السلام چیپ لارا بخنو غوار زمونگ دا پارا دا گناہنو زمونگا پیغمبران نو کنا بخنو غواری چتا زمونگ دا پارا سوالو کا چلا زمونگ گناہو نماب کی بولی انا کننا خاتوئین زکمونگ دیر غلطے کری او خطائے ہم کری دیتا اصلی سوال ہوئی خواہ چھے جو اندے بندے اوستا پا خیال کے اغسطان بہتری انتا بہتا ہوئی چھے زمان پار دعا وغارا دا صحیح وسیلہ دا کنا زمان پار سوالو کا دا مطلب دے اغیق پل پلار تا ہوئی چھے زمان پار دعا وغارا انہا کننا خاتوئین قال سوف استغفر لكم ربي و يعقوب علیہ السلام دعا بغوالم خو حسنا لگ وقت پس سوف استغفر لكم نزدیدا کہ بخن بغوالم ستاسو لا دخل ربنا تسوح بغوالی داوی پشمنی مال دقا دعا وقت دیکن تا دا قبل دو وقت نزکے و تصوف آوے چی وس وقت ندے دکہ دا ہر عمل پارا اللہ وقت مقرر کری کا نخا کہ دا سی وقت مکتوبا نہیں ہو مستحبی یعنی کہ سوال مناسبی دکہ اللہ قبل حدیث پا کرا گلی چی دا وقت قبل دو دے اللہ رب العزت پخبل بندیان تاوازو نکی چی سو گنانگار پا کی نشتا زمانہ سوالو کی چی قبول کم سوف استغفر لکم انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ بخشش کو ان کے لئے مہربان یوسف علیہ السلام اور طویلو کنا چی بس رازے کلے پریدے کنان او دل تمصر ترازے ٹول نورالو او یوسف علیہ السلام والا بار وہ تو استقبال لا یو دا مطلب دے یا کہ دیجی تو پخوان دا اصول چی بادشاہان بہو اگی با اکثر زان لا دکلی نہ بار دے جوڑ کرے ہو دا وقت کم دا اصول نو ال ترال او بیا پس دا غینا دار الخلافہ چی کمو آگی ترالو فلما دخلوا على يوسف كلا چراغل طول مور اف لار اور یوسف علیہ السلام تا مصر تا آوا الیہ ابویہ رانز دی کرزان سرا مور اف لار آوا یو دا مانا چې د دکم زه او د ناستی پالنګو پاری کینول او دوی مانا مبصرین کی ایتا نقا غالے و سرم اللہ اکڑا آوا الیہ ابوی مور اپ لار سر دل تو ہم بازو خلق و زان خبر اکڑی دا چی مور مروا دے ماسیوا ابن جریر وی لم یوجد دلیل علی موت امه یمن تا تروس پور دلیل نده ملاو شوه چه مور ملاو اب اوی حیویل دی مور او پلار دوارو کنا وقال دخلو مصر ان شاء الله آمنین او تیوی چیزے زی داخل شے مصر تا کدا اللہ خوفی تا سو پا آمنی اس وقت تکلیفات نئی مشکلات بنی مصر تا تازہ کیا ہوتا ہوئی سا چیزے دا مقام اصل کی باہر بنگلے جوڑکڑے ہو باہر او سو توی مصر تزو مصر تراغلل او کم تخت سلطنت چاہو یوسف علیہ السلام تا ملاو شیو او بادشاہ دا مصر دا تا پریخیو چی بس تا بادشاہی داستا زید ورفا ابوی علی العرش او خطل مورو پلار دا دو او رونا غی تخت دا مصر تا وخرو لہو سجدا او پریوات سجدک ان کی یوسف علیہ السلام تا سجدہ تحیہ جمہور ہوئی قرطبی ذکر کی جدا سجدہ دا تحیہ وا تحیہ ست ہوئی سلام کول داغ زمانی سلام داؤ اگر امتن کے دا جائز ہوا دے امت کے ہر قسم من اشوا کا سجدہ دا تحیہ ہی کد تعظیمی سجدہ دا سلام داو چی سر بے او تخکتا کاو انحنا او توی یو دا مطلب دے خرو لہو سجدا او سوک مانا کئی پریوت اللہ تا سجدہ کون کی مخداغ تعظیم اوشو او سجدہ اللہ تا اوشو دا شکری دا پارا چی اللہ شکر دے چمنگ دی جمع کرو ازمگ اول سر ملاقات شو دا استادیر لوے نعمتو نمنگ تا تسجدہ کو دو شکری حدیث علیہ السلام عزت و تعظیم شو امام رازی بلوانا کئی فحرو لہو سجدہ لکہ دی ٹولوی چی بس منگستا خدمتگاریو کمورو پلاریو کزامنیو منگ بستا خدمتگارو تابداریو تاغین ایوی تابیر پا سجدی سراو کو ہر رو لہو سجدہ بس داغی زمانیو داغی امت خبری دی دیر فرق دے خودی امت کے اللہ رب العزت دا توحید دا سکو جدید پارے ہر اللہ رب بن کرا توحید تا نقصان انرسی ناغ سجدی میں جدی ٹولے ختم کری لیکن نبی علیہ السلام تا صحابے کرام ویلیو چکورا منگا روم تتلیو بلدے تتلیو رالو منگا خلقلی دا چیاری خلو مشران تا سجدی کینو آخو ستا بشان مشران ندی کنا تا خو پیغمبری زمانگ دا خواہش دا چمانگ تا سجدہو کو نبی علیہ السلام وینا حدیث درمیزی کے دے لو امرت احدا ابو داؤد کے ہم دے لو امرت احدا ان یسجد لاحد کچرے ما چاہتے اجازت کو لے جو بغیر اللہ نے بل چاہتا سجدہ ہو کہ ان امرت النساء ان یسجدن لازواجهن ما وقت زنانو طویلو چی خلو خاندان تا سجدی کوئے دیر حق یہ دے خو نشتا کنا دی حق دیر دے لیکن دی سجدی اجازت نشتا بغیر دا اللہ نا چی مسلمانی نو اغا خپل حق پی جنی کنا نارینیو کا زنانی خپل حق پی جنی چی قرآن چانیوی دی نو اغی حق نشی پی جن دے ذکر چی اغیز دینو کل قبرون تا سجدی گی کل پیران تا سجدی گی نو ہے دا پیر چون داستا دا خاون ندیر نزدیو تا پیغمبر ہوئی چی دی اجازت نشتا چی خاندان تا سجدیو کی حدیثینو پیران تا سجدی کی ولی حق ندے پی جندلے کانا. وقال یا آبتی یوسف علیہ السلام اے پلار زمان ہذا تأویل رؤیایا دا مطلب او معنی زمان دا خوب وا ہذا تأویل رؤیایا دا معنی او مطلب او زمان دا خوب من قبل چڈیر وقت پکی تیر شو دیر وقت پکی تیر شو من قبل نجوزی لکلی کی اتیا کالا یعقوب علیہ السلام غم کڑو پخپل زی پس بیاوی معلوم ہے دا خوب مانا کل اتیا کالا پسم ازی من قبل قد جعلها ربی حقا یقیناً اگر زو دا خوب لرا رب زما رشتیا وقد احسن بی او دے اللہ من سر ڈیر احسان کو ڈیر احسان کر دے ما سر زخرجنی من السجن چیزی راویستم دا جیل نا گردا خبر چکی نو ٹول ناس دی اور او پلار دی رون دی ٹول ناس دی نو جیل یا دی او دانوی چیزی راویستم دا کوئی نا لکہ لے مشکل خواہو کا نا خواہو از اخرجنی من السجن ویلے ومن الجب ندے ویلے دے زکر ندے ویلے چرونا ناستی نبیا ملامت شی زکر چی او زل دی او بندتا معافی اکرا بیا بدا اگر پا مخ کیا خبرا نکئی نی او زل اگی تا معافی کرے او کنا چلا تصریب علیکم اليوم اگی نموانا وستا دا اصول دی دا مسلمانان خواہ وجاء بكم من البدو تاسو راوسته د مهرونا بکنان د مهرونا راوسته من بعد نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي دا پس دا غینا چډیر لوی جدائی راوسته وا شیطان زما زما درونو کومینس کی دغه ته نسبت کی زکه هر غلط کار نسبت په شیطان ته کیږي دا بٹول داغ پامل نامہ کی لکلش چدا سچ اکڑ کنا زما درون مینس کے دا دے شیطان کا نزغ شیطان وسوسا کڑی وا دشمنی پر زو لیوا شیطان زما زما درون پر مینس کی لیکن اللہ پخپل دیر خیستہ تدبیر سرا اگر دشمنے ختم کری اگر جدائی لرکڑا نمنگے یو دیکھو ان ربی لطیف لما یشاء بے شکا رب زما چ دے دیر خیستہ تدبیر کو ان کے دے چوغاڑی لطیف مانا یو دار لطیف التدبیر اللہ تدابیر دیر خیستہ دی دیر کامیاب دے مانا کی لطیف عالم بخفاء الامور اللہ پڑے رو پٹو رازن باند کوئی کی لطیف تذکو انہو والعلیم الحکیم یقینا اللہ دیر لو علم و حکمت والدے داد یوسف علیہ السلام آخری خبری دی دے احسان شکریہ ادا کرا رب قد آتیتنی قد احسن بی اوس دعا بکی خدا غیر پارمخ کی وسیلہ گوری نا ٹولی وسیلی دی کا نخا وسیلہ مخ کے ابھی اور پسے دعا رب قد آتیتنی من الملک اے رب زمان یقیناً تارا کڑے دماتا باز بادشاہی مصر وکن ٹولی دنیا خنوا نزک من الملک باز بادشاہی دی را کڑی را تارا کڑی را دا خو یو دنیای نعمت تے وعلمتنی من تاویل الاحادیث او تا پوکڑے ما پا انجام دا دیرو مشکل خبرو یا پا مانا داوی خوبونو دا مستا نعمت تے اخروی نعمت تے روحانی نعمت تے فاطر السماوات والارض اے پیدا کن کی بی مثالا دا اسمانو دا زمکی انت ولی فی الدنیا والآخرہ تو زما مددگاری تو دنیا کے و آخرت کی ٹولی وسیلی دکھا اس دعا کی اصلی خبر اس کی توفنی مسلم والحقنی بالصالحین یا اللہ معبوزی دا دنیا نا پا حالت دے اسلام کی او ما یوزے کی داغا کامیاب خلق سرا چی زما مشران دی پیغمبران دی اللہ داغی مرگرتیا والم دے آخری مطلب تھا دے نوی چ اللہ ڈیرو مرا کو اس میں تخت من تو میں سر مجھے ڈیرو مری چی خوشحالی میں پورا شی ارمان نہ نہ دنیا کے ارمان نے پورا کی گئے بس دگا پورا خبر رچے مرگ پہ اسلام را کے او آخری زندگی اغام د صالحین سر کے پتہ لگے چکلے مسلمان بند مرشی کنا دے چکن دی دے اخپل و مخ کے مسلمانان سرا اخپل اخپلوان سر یو دیش حدیث کے راضی باقاعدہ صحیح حدیث سے چیری تین تپوسو نہ کئی دے تین تپوسو نہ کئی ارے وہ تو پلانے سنگ پلانے سنگ دے وہ تو خدما نمک کے راگل ویزل تو ہونا دے راگل او ہو قد ذہب به الى امه الهاویہ اغباغ ہاویی کندی تتلی چیزل تنہ دے راگلے کنا نو قد ذہب به الى امه الهاویہ آبا کند تتلی چ قرآن کے راغلی ہو کنا چی امو حاویہ نارن حامیہ آبا زیتا وطلی بیانو افسوسو کی کنا توفنی مسلمن دے اصل دعا وخا واخلی مال را پا حالت دے اسلام کی آیت کے اشکال دے چیرا دمارک سوال خدے یوسف علیہ السلام کڑے دے وہ کرے تو مرک سوال کرے دیکھے خود مرک سوال نشتا آ ہوئی کہ توفنی مسلمن متا توفیتنی دامت یا اللہ کل چما وفات کہ نا زدانو ایم چو سو کل چما وفات کہ نو توفنی مسلمن نہ چز مسلمان ام پہالت دے اسلام کم پہ توحید کے ماں والحقنی بالصالحین واقعہ ذکر شوا قصہ دی یوسف علیہ السلام پیغمبر پاک تا توجہ کی پاخر کی چگو ردی کی خوی استاد نبوت دلیل شو فدی کی وہ ہم سو کوئی چت پیغمبر نے چدم را خیستہ حالتون بیان شدہ انبیاء ردی نسو خبر داخو اللہ تا تا وحی کئی نو دستا دلیل دے دے نبوت اور دے رسالت جو ہم دا دے چکا ما تا تواہ نوے کڑے نو تا نوے خبر زکا نوے خبر چتا پا کنان کے نوے تو دے یوسف علیہ السلام رونو سارا نوے چی کوئی تے غرزو تاغی سارا پا جرگا کے نوے چی جرگا ہما شورے کولا تا خون نوے کنال تا دا دید پاروی چی دا خلقو ذہن اللہ تا معلوم دے دیوئی جی پیغمبر عرضے کے پخواہوں میں وہ سن دے حاضر ناظر دے دا سے وخنوئی چی گنوئی پیغمبر پکے نو کلوئی سٹورے پا آسمان کی کل سوئی اللہ دا دغی خبر رد کی چی دروغ وائے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک دا چی سمر بیان شو پدی صورت کی دا واقعات دا غیب دی تا تزکا معلوم شو چی منگ دا تواہی کو نوحی ہی لیک تا تواہی جاری دا کنا وما كنت لديهم دانه چې غني ته پخپل په دې حال باندې پوي دي ته څنګه پوي دي ته نوې د زی سره لديهم ضرور د یوسف سره اذ اجمعوا امرهم کله چې دې مشوره کوله پخپل کار کې راجم شي او هم يمکرون حدیث چل جوړو یوسف علیہ السلام تا چې جدای کو د پلار نه تنوی خدام تا توحی اکرنو اچھے سو کوئی چیز حاضر ناظر و ذکاو ناغی قرآن نمانی بیا مطلب ادا شکنا چی وحی تاجت نشتا پیغمبر پا خپلی آگئی سروال پکے دا دا قرآن نے انکار دے حقیقت کی جی سو پیغمبر حاضر ناظر کری اس تسلی ورکی چی سب ہوئے چی ما توحی کی گی او دی بیانوں احوال غیب و بیانوم لیکن خلق نمنی نو ایمان نہ روڑی نو چلو پدیبان ڈیر دیا خپیو اللہ رب العزت پدی مخ پکے گا داخو زما فیصلہ رکھا اما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین ندی اکثر خلق مومنان اگر کستائی رس دیاتے ہیں اللہ عز پوئے گم ستا پا حال بان چتا دے خلق پا ایمان بان دیری رسنا کی کنا حسود تاہم چوما اکثر الناس دیری کی بنا دغا لگ بئی خوا ندی اکثر خلق اگر کستا ہی رس دے دی مومنان نکی کے دے بی مؤمنین بل تسلی ورکی کہ اللہ دی زکی ایمان نروڑی چیز ماد طرف نہ بس نقصانی نو دید ایمان چی دی نروڑی دا بس ماد وجی نس چل بئی نو اللہ وی نستا طرف نس نشتا ستا طرف نہ بالوے کدی تتاویلوے چمال سراکے کنا کتا مطالبہ کروے دا دینا چیر زمان جت تے ضرورت تے بچی دیو پارسوان نیم گڑے ہو وما تسألو مالے من اجر تاسو اللہ نے کڑے پدی خلقنا پدی خپل دین باندے پدی بیان باندے صدع وز انہو اللہ ذکر للعالمین ددی عوض کیا سرشتے ندی دا بیان او دا قرآن مگر عبرت پارد مخلوقات ندا ہو جو سا طرف نہ سمانے انشتا تو بدی مغم جن کے گا بیا سوال چیر دی بزک ایمان نہ روڑی چدی تباد اللہ دا توحید دلیل نہ نہیں معلوم نو چی دلیل چاہتا نہیں معلوم نو آغا خو ایمان نشی روڑے اللہ رب العزت وی دلیل نہ خدیر دی وقائیم من آیت فی السماوات والارض دیر زیاد دا دلیلونو دا توحیدنا پاسمانونو کشتا پزمکو کشتا یمرونا علیہا او دا خلق گردی را گردی کنا خوتا گوری یمرونا علیہا ومعنا غمارزون او دید دید دلیلونو نا مخلون کی دی دانا چکنی دلیلونو نشتا او دا دی عبرت او نظر نشتا دے دی داغین عبرت ناخلی نو وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دا بل سوالو جدیر خلق خدا سے دے چی اگی کلمہ وائی کلمہ وائی باقی دل اکسن چی مشرکین دا عرب بہم دا غصوی جدی تولی مسلمانان نشی ویلے ولی چی کلیمہ ہوئے اندی سرسوے مسلمان شی کنا نو جدی ولی پا دی کلیمہ نا مسلمان کی گئے اللہ وی دا یوازی دی ندی دا دیر شیری کلیمہ با ہوئی اما امین و مسلمان باوتا نشی ویلے زکا چی مومن او مسلمان پا شریعت کی چاہتا ہوئی شرعی ایمان صدر چی تصدیق بالقلب اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو دا شرعی ایمان دے جدوان خبری پکی وی وجب ہم کلمہ وی نپذر کی ہم تصدیق یو یقین وی او دا دی ایمان لغوی دے صرف ہو اقرار کلمہ وی وجب باندے او ذل کی شرک دے دا بسنگ مومنان شی یو شیشتاو بل نشتا دا خود کفر نو ما پل خبر رکھا کفر خوچی جنو اگر سو اوپی جنی چی دا کاخر دیزان تی ساتی خوچی دا سی چی ام دا مسلمانے کارو نکی ام دا کفر کارو نکی انو خلق پا مصیبت کے غرزو لی دا کفر ذکر دیر سختی منافقانو کنا دا قسم خلق دیر زیاد تی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اکثر خلق چی ایمان راوڑی نو داس ایمان راوڑی پا اللہ باندے چی ور سر شرکم کئی دا جواب شو دا دی خلقو چی دی ہوئی کہ مسلمانان تا مشرکانو آئے دا دی غٹ اعتراضو خا خلق بے پدی باندے را پاراو حق پرستو تا چو گر مسلمانان تا مشرکان ہوئی ویدا منگ نو آئی سڑی دا ہو قرآن ہوئی سورت یوسف کیوں گو رہی ہو سلش پگمیت اللہ وی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان نروڑی اکثر خلق پا اللہ بانے مگر دا سی ایمان چور سر شرکم کئی وی دوال کارا بکو ام بدین کو ام برواج کو نمیو تا بلو آغست کنا وی دا تی آواز نی دا دیر خلق دا چی دوال کارا کئی دے دے کہ روح المانی ویلی دی دا احناف تفسیر دے تی دی پوکی دے دے کی ویلی ومن اولائکا عبدت القبور الناظرون لہا المعتقدون عنها النهى والضر وی دا قرآن چکم خلق یاد کل کنا نا غفل زمانہ کی وی وی دا دی خلقنا دا قبرن والدی کنا ومن اولائکا عبدت القبور دا قرآن چی یادی چی اکثر خلق دا سی ایمان روڑی چی شرکم ور سرکی دا وی دا قبرن والدی کنا قبر پرست جی پراتری بزیارتنو سچل کئی الناظرون لہا نظرون شکرانی ولوڑی المعتقدون عنہ النفع والضر یقین ساتی چیز دین منتریر فیدر آرسی چاہت تپوس کلو چی داشتے سور بھئی ناغ وقت کی اگوی نن دونیم سو کال وقت کی ترشوی اگوی وهم اکثر الیوم من الدود وی زما پا وقت کی خدا خلق دا چنجو نزیاد تی من الدود ماشی میگی آدی دا تمرا بسو کی دا مخلوق نا ماشی میگی زیاد تی کنا او غوی دا دینا زیاد تی دا دنیا پرست قبر پرست خلق اپا آمینو انتا تیوم غاشیتم من عذاب اللہ اے بچ بشی دا خلق چی دوارا کارا کئی ام ایمان راوڑی دلتا زان خلق سر مسلمانان کارا کئی چولی منگا او ام دا کار کئی شرک کئی کنا ملاوی دا دیسا خیال لے دی با بچ شی اے پا امن بشی دی انتا تیوم چراشی دی تا غاشیتم من عذاب اللہ یو ٹکڑا دا عذاب دا اللہ نا پدی دنیا کی غاشیہ دا عذاب ٹکڑی تو ہی خواہ خلق نم کی دی نم یو تسم ناخ لی اگر کچھ نم دی عائشہ کی خود نسم نم و تاخلک نو عائشی تب غاشیہ ہوئی دا خود عذاب ٹکڑی یا با دنیا کی راشی او تاتیوں ساعتو یا براشدیت قیامت بغتتا ناسا پا موت ام لا شعرون ادیو پو نشی ادا سے پمجمل کے بلاڈ شی دنیا نا. قل اعلان کہ پیغمبر ہاضی سبیلی چی خلق دا زما دین دے دا زما لار دا کد چا شکی نو راشے کزما پا دین کے شکی سورہ ہود آخر کی ام دا سبیلو نو ہاضی سبیلی دا زما لار دا کم لار ادعو الی اللہ زخلق اللہ ترا بلم دا دا پیغمبر لار دا اللہ ترا بلل ادعو الى اللہ الى توحید اللہ قطع دوی زخلق را بلم دا اللہ توحید تا علا بصیرت پورا پا دلیل سرا بے دلیل خبرنکم او یواز زنا انا او من اتبانی زو او سوک چی زما مرگری دا غیبام دا کاری دا غیبام دا لاری انا او من اتبانی داوی خازن وی دی آیت نوالو مشاہد اللو علا ان الداعی الاللہ عالم دا دلیل پا دے خبرہ چی سوک اللہ تا دعوت ورکی نو اسے نشی ورکولے سوی چی علم نہیں کرے علا بصیرت نہیں اویلے اول دان پوکا کنا اول علمو کا نو بیا با دعوت ورکے چی علم نہیں کرے نو اسے بل سوی بیا اسے بنم اخلی چی دعوت ورکوم زد خلق و اصلاکوم او زد خلق دین ترابلم او بے بل سو ترابلی ولی علا بصیرت نشتا کنخا کسی بوتا بیانی ناری وقتونا بخرابی تو لشپا او پاگی کی بیزن چگی چی نارے تکبیر دا ویکم دن دے پیغمبران دس دن بیان کرو خلقو تا اچگی بی کی نارے رسالت نارے حیدری ارسی راج مکڑی کا نا خازن ہوئی دازکا چھے علم نشتا کا نا او دعوت کے علم ضروری دے دقا سراج المنیر ہوئی ومن اتبعانی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین اگا دعوت زمونگ دا دے چاہی کدھا اللہ تصبیح دا چاہی اللہ توحید بیانو نو پا تصبیح سرے بیانو چاہی اللہ پاک دے دا اللہ ذاتم پاک دے صفتنم پاک دے نورو صفتنم اما انا من المشرکین او سے اعلان کوم چھ نیم زد مشرکانو پا طریقہ باندے دا مشرکانو پا لار باندے دا مشرکانو پا عادت باندے بس داغی رمیر سے جدا کری من المشرکین یہ دا سنیشی کہہ دے چھتو ہے دماغ کی دا توحید دا ابیا مشرکان سرستا سے تعلقات میں چیز منگا وہی خلق دا سے وہی کنا چی اسلام زمونگا دین دے سوشلزم زمونگا معیشت تے وہی کنا دار سے چلو کو تا جدا جدا کرو اسلام بستا دنوں میں استا معیشت بہو میں استا سیاست بہو میں استا عرص عرص بیولی تا اسلام ناقص ہو گاؤں تاو تا اسلام ناقص ہو گاؤں چطوے دن زمونگا اسلام دے آو بالکل ہم معیشت زمونگا بل سو دے دا جدائی نشتا دے دا اللہ میں اقبال ویلیو کا نفع چھ دین و سیاست جدا جدا شو تو بس دین تش ظلم جور شی نو اما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من ندلی گلی مخکستانا دار دی اعتراضو چھ من تا پیغمبر راغل دے خو سڑے دے ہمون خوئی چھ پیغمبران با انسانان نہیں چرتا ملائک بھئی آسمان نہ براغلی دا خود زمون پشانتے بند دے دلتا پیدا شوے لوے شوے اللہ جواب کوئی نہیں من خردی لی گلی مخکستانا چرتا بل سوک ملائک و نورانی مخلوق الا رجالا دغس سریم لی گلیو کنا کدیوی چیز منگا استا پرخ نشتنو ہے یو پرخ شتا دے نوحی الیم پرخ داو چی منگ بدیتا وحی کولا تخپل طرفنا من اہل القرآن چی دی کلو خلقو بس دی کلو خلقنا سوک مدین کی پیدائشیو سوک پا شام کی پیدائشیو سوک پا مصر کی پیدائشیو من اہل القرآن تپا مکہ کی راغ لے دا ٹول کلی دا دنیا کن دی کی پیغمبران پیدائشیو دی سوئی چی منگ تا پتا نشتا نویا اگر دے کنا دا ملکونا خطا اس تا معلوم دی چی دا سیل دا پارا دین دا دیر پارا اگر دے افلم یسیرو فی الارض ایدی نگر دی پزمک کی فینظرو چی اگوری کیف کان عاقبت اللذین من قبلیم بیا سرنگ شاقبت انجام دا غی کسانو چی مخکد دینو انبیاء و تراغلیو اگی انمان الدق اعتراضون پی اوپرل چی تاسو بندیان یا بشر یا اللہ پہ عذاب راوستن ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا خام خاکور دا آخرت چی جنت تے دیر بہتر دے خدا اچھا دے پارا چی زن بچ کی دے شرک نا اتقوا عن الشرک افلا تاقلون یا خلقو تاسو دمر فکر نکائیں انبیاء رات لل دنیا تا الا رجالا نوحی الیم نوحی دغس سلیبو منگو توحی کولا رات لل بخبل قومون تا بیان نبی کول اغیب انکار کو اغیب مقابل کولا انبیاء بخبل مشن چلو قل دعوت بے چلو حتی دمر پوری خوا داغی سر لگی چمار سلنا ہے حتی تردی پوری اذا استعی اثر رسولو چنا امید بشو پیغمبران دا ایمان دا خپل قومنو نا دا مطلب بس پیغمبرانو ہی چی دیو اس ایمان نروڑی اس با دی ایمان سروڑی دا سی بنا امید شو دویم اقومنو مطالبہ کولا تانبیاؤنا چی تا اللہ تو ہے چی عذاب راولی عذاب راولی نو انبیاء تبویلو چی عذاب راضی کنا عذاب راضی ادی کی با دمر وقت تیر شو حتی دستے اثر رسولو تردی پوری چی ناو میں دبشو پیغمبران دا عذاب رات لونا چی گورا وعدہ شو و عذاب رانا دے ادی بل با قومن غوبل جو کرو وظنوا انهم قد كذبوا او يقينك ذي قومن چه پیغمبران سره خود الله وعدا دروغ جن شوان دی حدا فور خبر ظنوا کی مراد کے کفار دی قومن او بمانا دی یقین سره دی ذکر داری دا یقینو چدا پیغمبران اسی وائی سلی عذاب نشتا اللہ و طویلو خو آ خبرت دروغون تشوان وزنو یقینو کو دی قومنو انہم چدا پیغمبران چدی قد کذبو دی سرا دا اللہ طرفنا دروغو کلیشو زکویلو چی عذاب برازی و عذاب رانغی جا اہم نصرنا دقا وقت کے وزمون مدد راوی ہاں دغه وخت کې به عذاب راغی دومره د هغې صبر وکړه ډېر وخت پس ډېر رستو راځي که نه د الله عذاب ځکه الله په اسانه باندې چې الله عذاب نه ورکوي په الله اسانه خو چې قومونه ظلم زیاتې شروع کړي نو په دې قرت کې دا معنا صحیح وه کذبو ځکه ظنو کې مونږ پیغمبران ته ضمیر نشو انبیاء نشو اغسطے چو وزنو گمانو کو پیغمبرانو پا خپل زاننو باندے چننم قد کذبو چو مون سرخو دروغو کلیشو دا اللہ طرف ننا دیو جن دا قرآت حضرت عائشہ چ پیش کو شنا انکار کو یہ انبیاء و گمان پا اللہ دا سنی اگوی کذبو ناری پا قیرت کر آگلے دے چا انبیاء و گمانو کو چمون دی قومون در اغجن کلو قومون تبا خبرش ذکا اگا کذبو وی چدا غا مانا سیدہ اگا کذبو اگا نسی کی گی ذکا انبیاء و تبا کے نسبت رازی انبیاء دا زون نکوی پا اللہ باندے چمون سر در اغو کلو نمرات بد زون قوم نہیں کہنا دے مانا کئی اشرف علی تانوی رحمان نور داس چکی زب دل تب مانا تو غلط ہے سر ارے و زنو گمان کو پیغمبرانو انم قد کذبو غلطو چمنگا ہو پدی عذاب عذاب کے غلط کریشو من قوم تو عذاب برازو عذاب برازی و عذاب دامون غلط شویو نا دا غلیتو مانا کی اغی نام قد کذبو جا اهم نصرنا دا وقت کی وزمون مدد را آگی فنجی امن نشاو پس نجات بور کمونگ آگا چالا چی زمون فخوا چی غام بیاو مومنان ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین چراشی نشی واپس کے دے عذاب زمون دا مقام مجرمانونا گور اول کیم ویلیو نحن نقص علیک احسن القصص من تابان دی بیانو دیر خیست بیان دلتیم وی لقد کان فی قصصهم عبرتن دا ولی وطا احسن القصص ویلیو زکا چی عبرتو نپک دیر دی یقینا نشتدے کو واقعہ دی پیغمبرانو کی دیر لوے عبرت دیر لوے نصیت او حکمت لیولی الالباب دپار دا عقل مندو اولو الالباب تفسیر ورست صورت کی کئی رات کی پورا وضاحت بے کئی اتصفتو نوے بیانی چی اولو الالباب سوک دی ما کان حدیثا یفترا ندے دا قرآن دا سی او خبرہ چی رزان جوڑا کری شوی وی لکہ دا کافران چوائی چی دا پیغمبر دا زان جوڑو لکی ویدہ سے سوک جوڑو لشی ما کان حدیثا یفترا دا خود خلق آگا دا کوسلی ندی چی دا نجوڑی کری خبری اگا پی جندیشی کا نخوا اگے کسا عبرت نہیں اگے کسا حکمت نہیں قرآن خود حکمت نہ ڈک دے نہ دے دا قرآن داسی او قصہ او خبرہ چی جوڑا کریشی دا زاننا ولیکن تصدیق اللذی بین یدیہم لیکن دا خود تصدیق دے دا غی طولو کتابنو چی مخکد دنو سمر کتابنو چی نازل شوی دی قرآن دا غی وضاحت دے اگی کم دق خبری وی کنا و تفصیل کل شین دیکھ وضاحت تے دہاری ضروری خبری چلو مومنان واغی تا ضرورت وی پا عقیدہ کے و پا عمل کے تاغی تفصیل کرے وہدو رحمت لقوم یؤمنون او دا قرآن ہدایت تے پا دنیا کی رہنمائی دا دا ہر قسم دا عقیدی اسلام دا دا عمل اسلام دا اخلاقم دا دے قرآن نزدکی گی نو آدابم دا دے قرآن نزدکی گی معاشروں پا دے قرآن سرسمی گی سیاستوں دے قرآن سیاست تیم وہدن نکرہ کری دا اولی نکری مطلب دا دی چی غیر محدود دے غیر محصور دے تا دے پا انداز نکوئی گی دے حد نشتا چی قرآن دا قرآن دا بلاغتو دا فصاحتو او دا قرآن دا ہدایت حد سدے حد نری معلوم اخو اللہ تا معلوم دے وہدن اور رحمت تے دا پار دا قوم چی یقین کی پا دے باندے دلیل نقلیو کو سورت یوسف کے پا مقاصد باندے چی غیب دان صرف اللہ دے انبیاء و حال گورا سورہ زمانہ غم جن دی فتح و تنشتا یو اللہ کوئی کی پا غیب باندے متصرف اللہ دے بل سوک سنشی کولے دی انبیاء پہ اختیار کی کچھ رسوے کا نا اختیارات صرف دا اللہ دی انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آخر کی ہوئے کن دے خلاصہ چل اللہ تم تصرفی ہے سکار سازی پا دنیا و پا آخرت کی منتا تا محتاجیو. نکل چی مسئلہ ثابت شو دا انبیاء پا دی واقعات سر او یوسف علیہ السلام تاوی خیستہ تقریر سر چی پا جیل کے کڑو چی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونی اللہ اسمان. ندی صورت کے پاگی تنبیہات ذکر